Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a CubeCast 24. adásában. Hát sajnos a beharangozott ellentétben csak hároman leszünk, de remélem ez semmit nem volna az adás értékéből. A negyedik ember maradjon meglepetés, majd ha egyszer sikerül őt is beszervezni, de ami késik, nem múlik, és ezúton is jobbulást kívánunk neki, de tényleg nem spoilerezem el, hogy kire gondoltunk. Na, és akkor ismételten itt vagyunk, ismételten játékokról fogunk beszélgetni, és köszöntelek titeket ismét az adásban. Szia Viki, szia Viktor! Sziasztok! Egyébként csak nektek mondom, hogy most kitaláltam egy új módszert az intróra, és ha minden jól megy, akkor le voltatok halkítva, amíg át nem váltottunk, és én el nem kezdtem beszélni. Ami azt jelenti, hogy köszönöm, hogy lájkoltad a képemet, az így nem hallatszódik bele. Nem tudják meg az erotikus fotók linkjét sajnos így. Csak baj. Na jól van. Szóval akkor ismételten itt vagyunk, és hát nem is tudom, arra gondoltam, hogy kicsit utaljunk vissza még az előző adásnál arra. Pulóverben vagy fürdőköntösben ülsz? Pulóverben, ugye? Én pulóverben, de lehet, hogyha szeretnéd legközelebb fürdőköntösben. Nem, semmi elvi problémám a fürdőköntössel sem, tehát nem erről van szó, hanem arról, hogy kicsit így elgondolkoztam hirtelen. Ahogy... Ja nem, ez egy póló, anyumtól kaptam múlt héten egyébként, úgyhogy... Ráadásul az előbb pont arról beszéltünk, hogy Sirius már így a Bahamákról streamel. Vicces lett volna, hogy te meg itt a fürdőköntösbe így arrébb csúszik a kamera, és pont kiszállt el a jacuzziból, ami ott áll a lakás közepén. Ja, hát így télkellős közepén, hát az embernek tudnia kell, hogy hol érdemes tartózkodni, ugye jó melegbe. Egyébként ahogy így idősödöm, egyre inkább szeretem a meleget. Tehát így régen tök király, így büszke is voltam, hogy ezt próbáld most megmagyarázni, úgyhogy... Rossz az, aki rosszra gondol. Azaz mindenki ebben a mai világban. Próbáld meg megmenteni ezt most a kommentelők előtt. Én büszkén vállalom, szeretem a meleg időjárást. Ebbe kössön bele valaki. Sikerült. Szóval, de tényleg így ilyen 10x évesen, ott volt -10-ben, és akkor így ilyen kis kabát, kis mellény, és így tényleg tök jó, semmi bajom. Most ahogy így idősödtem, így egyre inkább eltolódott ez így a plusz 20, 24, 25. Még a 28-al sincs annyira bajom. Jó, mondjuk aludni nem olyan kényelmes benne, de alapvetően így na, inkább legyen meleg, mint hideg. Úgy nekem 20 fok alatt begyullad a térdem, úgyhogy... Úgyhogy én abszolút 20 plusz, bármilyen körülmények között. Volt most, ahol megszálltunk, volt egy jacuzzi, és így... Volt szauna is egyébként, de úgy döntöttem, hogy egyedül nem szaunázok, azt mondjuk, ha meg nem szereti a forró vizet, levegőt, párát, vagy bármi ilyesmit, úgyhogy ezt kihagytuk. Tényleg, Viki, ti merre nyaraltatok legutoljára? Fú, mi nyáron voltunk Szlovéniában. Az is eléggé élmény volt, viszont március első hétvégén mi is elmegyünk egy ilyen hétvégére, ahol egyik meleg vízből a másikba fogjuk tenni a fenekünket, úgyhogy alig várom. Nagyon helyes. Az ember megteheti kell, az néha egy kis kapcsolódás. Hát most én ezt a baba mellett abszolút fel tudom értékelni ezt az állapotot egyébként. Hát szerintem még következő egy-két évben még ez olyan offos nekünk, de aztán majd ki tudja. Na, szóval a CubeCast Gamer és Wellness Podcastet hallgatjátok. Szóval arra gondoltam, hogy egy kis gyors visszautalásra az előző adásról, ahol nagyon sokat beszélgettünk a Fine Brothers-es trademarkos történetről. Csak azért, mert annyi fejleménye lett az egésznek, hogy utólag az egészet visszamondták, mert ők is rájöttek, hogy ez így tarthatatlan. Megvesztettek olyan 450 ezer feliratot. Ahogy jöttek rá, hogy tarthatatlan, csak... Gyávák. Gyávák, igen. Hát, gyávák, de szerintem jobban tették, hogy gyávák. Ezt akarta hallani a közösség. Egyáltalán nem tették jobban. Egyszerűen ki kellett volna állni. Bocsi, a React-et nem szabadna levédetnünk, mert az egy szó. Igen. Az mint ilyen így nem kéne levédetni, de ettől függetlenül magát a dolgot véghez vinni, mert ez nagyon-nagyon különleges. Láttam egyébként pont most egy videót ugyanúgy a témában, én is láttam azt, hogy visszamondták az egészet, láttam egy videót a témában, amiben egy csávó azon dühöng, hogy a nagy cégek csinálnak ilyet, nem a YouTube, és bezzeg YouTube mennyire jó volt 2009-ben, és így felejtsük már ezt el. Mármint, hogy ez egy fejlődő processz, halad előre. igazániból én értem azt, hogy te mire akarsz kilukodni, és azzal semmi gondom, hogyha valaki létrehoz valami eredetit, amiben munkája van, és tényleg eredeti a dolog, és le akarja védetni, amikor már egy komoly dolgot összehozott mögé, meg mellé, akkor védesse le, szivajoga, de, és itt a de, ne terjesszük ezt ki indokolatlanul általános dolgokra, például a Sony a Let's Play-re, meg most újonnan hallottam, hogy a Ubisoft így fellebbezett arra, hogy az EA a Ghost szót, mint olyan nevédesse már le, mert semmi olyan játéka nincs, amiben lenne Ghost, kezdjük ott, eleme a Ubisoftnak ott a Ghost Recon. Szóval így, na, tehát ennek az egésznek az a tanulsága, hogy igenis szerintem, ez hangsúlyozom, hogy szerintem, és valószínűleg sokan osztják még a véleményemet, de nem szabad hagyni, hogy akár nagy cégek, vagy kis cégek, vagy magánemberek, akik szeretnék magukat nagy cégként feltüntetni, ilyen szinten kisajátítsanak dolgokat. Ezt a kategóriát, ezt egy-egyben nem is értem. Tehát mi az, hogy magánemberek, akik szeretnék magukat nagy cégként feltüntetni? Hát tehát, mondjuk akik, én. Akik egy ilyen védetést áttaposnak, azok már nem feltüntetnek. Hát de ha mondjuk én youtuber vagyok, csinálok egyfős céget magamnak, és akkor elkezdek így le jogvédetni dolgokat, meg trademarkoltatni, akkor igenis ne tehessen már meg, hogy én mondjuk most van egy olyan rovatom, hogy első látásra, egy ilyet letrademarkolok, hogy első az, látásra, hogy az első meg látásra első benyomás. Nem trademarkolhatod le, az tök egyértelmű, hogy nem trademarkolhatod le. De viszont, valakinek ennek nem. Az első látásra ennek van egy formája, vannak hozzá képanyagok, a videóválasztó előtt mindig ugyanaz a képanyag, a legelején mindig ugyanaz az intro, közben pedig a webkamera kép mindig ugyanott van, és egyébként a kerete mindig ugyanaz, akkor ezeket viszont jogod van eladni, és jogod is van megvédeni. A figurát, okay. Körülhatárolható az ő három sorozatuk, ami ugye eddig is le volt védve. És állítólag most azokat is visszamondták. Igen, most azokat is visszamondták, és ez egyébként gyávaság. Tehát, hogy én szerintem ez az. És itt nem arról van szó tényleg, hogy most indokolatlanul nevéthessünk le dolgokat, mert indokolatlanul nevéthessünk le dolgokat. Nyilván mindannyian fel tudunk emelkedni a React és a hasonló kategóriájú levédéseken Let's Play, Ghost, bármi, ami egyébként egy szó és semmi köze nincsen semmihez. Hova vezet, hogy levédetik mondjuk a szellem szót? Érted? Sehova. Tehát ezeket ne védethessék le. Oké, skippeljük ezt a témát, nem ez a kérdés. Itt most az a kérdés, hogy ők a saját szellemi terméküket egy már egyébként teljesen bevett formulával akarták értékesíteni, ami bevett formula sokakból azt az emléket váltotta ki, hogy ezt a dolgot nagy cégek csinálják, és akkor onnantól kezdve nem csinálhatják ők. És hogy gyakorlatilag ezt is ismerték el. Tehát, hogy én szerintem nem, és tök sokan mondják, hogy nem tudom, az elnézés kérésükbe forgatják a szemüket, amit nyilván nem kéne látni, hogyha egy ilyen elnézés kérő videót vesz föl, azonban azokat a kommenteket olvasgatva én is forgattam a szememet. És azokat a válasz videókat látva én is forgattam a szememet, mert szerintem, nem tudom, szerintem butaság. Én is úgy gondolom, hogy kitaláltak valami nem egyedi dolgot, mert a reagálás mindenhol létezett eddig, mindenki csinálta, de felépítettek egy olyan formátumot, amiben már volt annyi munkájuk, hogy azt igenis védeni kéne. Mert tényleg annyira egyértelműen hozzájuk köthető, hogy... És egyébként ezzel az ügyel kapcsolatban Philip DeFranco-t is érték olyan vádak. Nyilván, mert a védelmébe vette egyébként a Fine Bros-t. Hogy, és ő meg akarja védetni a hírek szót. Hogy ő is ugyanezt csinálja. És ez a helyzet, hogy a Sourcehead, mint olyan, az egy hírportál áll egy gyakorlatilag, és hogyha egy ilyet licenszelnek, a McDonald's, a Burger King, az IKEA, mondjuk az IKEA-t nem tudom, hogy pontosan ők így dolgoznak, de mindegy, tehát, hogy nagyon-nagyon sokan nem a boltot, nem az éttermet, nem a kaját, nem az ilyeneket licenszelik, hanem a saját brandjüket, és a saját brandjüket pedig igenis licenszelhessék. Annak ellenére, hogy az Amlavinit az le van védetve egyébként. De ugye az Amlavinit valamiért nem zavar senkit, és amúgy Magyarországon tök nagy parák voltak az Amlavinitnek a levédetésében, mert azt hiszem Magyarországon nem lehet levédetni semmit, ami nem magyar. Vagy nem érthető magyarul, vagy valami ilyesmi, és az Amlavinit kifejezés nem lehetett levédetni. És egyébként ezek tök fura dolgok, mert az IKEA az valahol a Közel-Keleten most szaladt bele egy betonfalba azzal, hogy valaki bement hamarabb IKEA névvel és levédette. No. És akkor így van, van ő így világszerte mindenhol, mint IKEA, és akkor van India, nem India, valami, nem ott, ott valami, és akkor ott már van egy cég, akik azt mondták, hogy IKEA, és egyébként bútorokkal foglalkoznak. IKEA, de nem az eredeti cinálisok, kici bútor. És akkor erre most az IKEA-nak kell fizetnie, hogy használhassa a saját nevén. Na igen, ez az, amikor visszanyal a trademark fagyi a nagy cégeknek. Hogy, hogy, hogy... Szép. Nem tudom, én egyébként nem, hogyha tényleg felépítettem volna egy nemzetközi brandet, ami akár a képanyagok kinézetében, akár hogy bár mondjuk egyébként ezekre a filmes dizájnokra, amiket néha használunk, ezeket mostanában már nem vállalnám annyira bátran, hogy felépítsek rájuk bármit, viszont hogyha felépítettem volna egy megfelelő kinéző dolgot ilyenek, akkor szemerőben is nélkül értékesítenem a képanyagokat, mert miért ne? Ha nekünk dolgunk volt velük, de mások szeretnék ezt használni, miért ne? Nem is azzal van a problémám, hanem tényleg azzal, amikor már így teljesen generális dolgokat próbálnak meg a sajátjukként forgalmazni utána. És hála Istennek ezeket még kiszúrják. Csak... De nem tették meg. Hát tehát hála Istennek nem tették meg. Ez így elvben meg. Így nagyon szarú hangzik, igen, hogy generális dolgokat szeretnének saját izként eladni, de nem történt meg. Hát, igen, nagyon jó, de hogy ha ez nem borult ki a Billy és levédetik, akkor most érted? De akkor sem ez történik meg egyébként. Jelenlegi formájában nem. Igen, benne van a jogi lehetőség arra, hogy megtegyék, de hogy jelenlegi formájában nem ez történt volna meg, hanem az történt volna meg, hogy eladták volna a képanyagaikat. Mert oké, nekem semmi bajom azzal, hogy plusz 10 millióval többet keresnek, legyenek boldogok vele, csak tényleg amikor így... Jó, ezt dollárban mérjük. Így ne menjen át az egész egy olyan szintre, amikor már így el lehetetlenít másokat teljesen jogtalanul. Csak ennyi az egyetlen problémám. Pontosan ezért csak azt a részt kellett volna visszavonni, nem az egészet. Hát igen, ha ezt a részét visszamondatják, hogy bocsi, hülyék voltunk, vagy az ügyvédünk volt hülyénk, és már kirúgtuk, és már a pokol hetedik bugyrában lapátolják rá a szenet, akkor oké, de... Na, igazániból csak ezt azért szerettem volna elmondani, hogy van egy ilyen utóélete, erről sokat beszéltünk az előző adásban, hogy így ez nem lett tető alá hozva még, illetve hát most az ilyenek meg a Ghost szóval vannak. Tehát, hogy így vannak ezek a folyamatok, és érdemes rájuk odafigyelni, mert igazániból könnyen, ha valami így átslisszan, a YouTube rendszere tökéletesen lehetőséget biztosít arra, hogy esetleg egyik napról a másikra nagyon sok videó így eltűnjön, vagy videós eltűnjön pont egy ilyen dolog miatt, hogy valaki mondjuk levédeti a, most mondok egy szót, mondjuk a cast, mint olyan. Azért azt nem. Hát én ezt nem tudom egyszerűen elképzelni. Én azért szeretem ezt most kisarkítani, de na, csak de hogy mindenkinek fogalma legyen. Mert én hogy nagyon durván kisarkítod. Volt egy nagyon vérmes videó, amit megnéztem, és ez tényleg nagyon-nagyon vérmes, és ő is csak három videós tudott mondani, akinek valaha szignifikáns problémája lett ebből a dologból, akik közül az egyik az, hogy az egyik legnézettebb videójából nem keresett pénzt. És volt egy köztük, aki tényleg elvesztett a csatornát, de utólag álltak, mindenki visszakapta. Nagyon helyes. Persze, hogy nagyon helyes, de hogy arról beszélünk, hogy van kismillió videós, és akkor a mindenki halálosan retteg dolgoktól, és egyébként tudjátok, mi volt az igazán vicces? Az a videó, ahol arról beszél, hogy ne lehessen levédetni tartalmakat, amiket nem lenne jogos levédetni. Jól gondolják át ezeket, és mennyire felháborítja a YouTube rendszere, videósokat tett tönkre, mit tudom én. Tele volt filmekből származó bevágásokkal, különböző animációkkal, különböző hangeffektekkel, amiket hódszentség, hogy nem ő csinált. Na hát, és akkor rárepülhetne erre a videóra az eredeti alkotó, és mondhatná azt, hogy... Amit megtanultam a YouTube-ozásból, hogy filmekhez és zenékhez hozzá nem nyúlok, még rá sem nézek a videóban, nemhogy bevágni belőlük részletet, mert nem... Nem szeretik ezek az emberek. De hát ez van, hát ez szeretnéd. Természetes módon. Lássuk be. Úgyhogy én inkább nem keresem a bajt ezekkel. Te szeretnéd egyébként, hogyha csinálnál valamit, tétezzük fel, nem játékteszteket, vagy ilyesmiket, hanem mondjuk egy kis ilyen rövid történetes videót, mondjuk egy napodról, vagy bármi. Uh-huh. És fognak és felhasználnak máshol, annak te így örülnél? Hát figyelj, én úgy vagyok vele, hogy amíg nem keresnek rajta súlyos pénzeket az én megkérdezésem nélkül, akkor pontosan ingyen reklám nekem. De ha már súlyos pénzeket keresnek vele, akkor az arra jobb, ha tudok. Azt mondom nekik, hogy oké, csináljátok, vagy megbeszéljük a dolgot. És hol húzod meg a határt? Mi az, amikor már súlyos pénzeket, amikor azt látod, hogy valaki már keresett belőle, nem tudom, 100 000 forintot, akkor azt mondod, hogy na, ezt most már letiltatom, mert már ennyit keresett belőle? Tehát, hogy ezeket sajnos csírájában kell elfolytani, mert nem tudod, miből fog valaki majd sokat keresni. Vagy teszem azt még rosszabb, mivel teszi tönkre az imidzsedet? Na jó, az imidzs tönkretétel az meg egy más tészta. Ott azért már szigorúban. Ami szintén nagyon-nagyon húzós, lehet levédeni a játékfejlesztők oldaláról. Igen, viszont az ő oldalukatról pedig ott van ugye az is, hogy a szabad vélemény nyilvánítás. Pontosan. Olyan. Na mindegy, ez viszont már egy... Itt azért mondjuk kifejezetten olyanokra gondoltam, hogy nem ritka, hogy összevágnak videóidból a szavaidat úgy, hogy mondjuk azt mondta, hogy egy hülyeség vagyok, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ez is nyilván egy olyan tartalom, aminek a jogai nálad vannak, és valami olyat kreáltak belőle, amit oké, hogy ők kreálták, de az eredeti készítőnek nem épp a leg... És egyébként tök jó a szabad vélemény nyilvánítás, de hogy... Tehát, hogy nem ebben a formában, no, hogy... Na jó, igen, ez már így az ember... Amiben leírtad a dolgokat. Ez már az ember vérmérsékletétől függ, hogy valaki ezt poénnak veszi, valaki nem foglalkozik vele, valaki megköszöni, jaj, kösz az ingyen reklámot, valaki pedig rögtön ügyvéd, rendőr, perelés, stb. És ez inkább személye válogatja. Hát valaki ezt ugye keményebben fogja föl, valaki meg abszolút lazán, jó fejmódjára. Én az élni és élni hagyni elvét vallom, tehát hogyha nekem nem származik belőle úgymond hátrányom, akkor csinálják. Ez így van, nyilván. Ez így van. De cserébe én is elvárnám, hogy más is legyen ilyen jó fej velem. Megjelzem, na ez nem meg lesz. Nem így van. Nem lesz, igen. Igen, az élni és élni hagyni ez tök jó, de az élni és élni hagyni ez mindig inkább egy ilyen mind a kettőnek megvannak az eszköze, hogy a másiknak ártsunk élni és élni hagyni működik, nem pedig az, hogy nincs meg erre, mindegy. Ez már egy teljesen másik kérdés. Ja. Na jól van, akkor beszéljünk arról, hogy ki mivel játszott az elmúlt héten. Viki, mesélj, te játszottál, ha jól tudom, egy érdekes kis RPG-szerűséggel. Igen. Néhány órát játszottam ugye a Xenoblade Chronicles X-el, meg már korábban is néhány órát, és hát nagyon élveztem, és azt kell mondjam, hogy ugye mindenki ezt mondja a játék kapcsán, hogy mert mekkora nagy, hatalmas is, mit tudom én, és rákerestem, sehol nem találtam pontos adatot, hogy mekkora a játék, viszont találtam egy cikket, ahol azt írták, hogy ennek a játéknak a mapje nagyobb, mint a Skyrim-é, a Fallout 4-é és a Witcher 3-é összevéve, mármint hogy együttvéve. Az tehát, igen. Hogy egy elég szép kis open world játékról van szó, ami igen ilyen RPG-s és kicsit ilyen MMO-s. Nagyon japán, mivel ugye csak Wii U-ra jelent meg, és nyilván japánok fejlesztették ezért a játéknak a karakterei és egyáltalán a sztoria, japánabb, mint amit általában megszoktunk az ilyen játékoktól, és van is, akit ez kifejezetten zavar. Például azt az illetőt, aki ma nem tudott hozzánk csatlakozni, és ő ezért nem játszott vele. De egyébként rettentően élvezetes. Tehát a játéknak a sztoria az, hogy ugye egy karakterrel vagyunk, és el kellett menekülnünk a földről, mert megtámadtak minket a földön kívüliek, és egy hatalmas nagy hajóval elmenekültünk, ahol egy csomó katona is el volt raktározva, ilyen kvázi lehibernával, meg minden meg volt, ami egy új élethez kell, de hát miközben haladtunk volna az új föld felé, lelőttek minket, és kényszerleszállást kellett hajtani egy bolygón, és most ott próbálunk újabb életet kialakítani, és azt kell mondjam, hogy a játéknak a flórája és faunája az zseniális, tehát hogy milyen állatok és növények vannak, így eldobtam az agyamat tőle, és hogy egyáltalán hogy néz ki az egész bolygónak a felszíne. Én most nézem, valami óriás bogarat öltök így a Starship Troopers-ből. Igen. Bocsi, nem tudok bevágni videót, mert ahogy nézem, Nintendo csinálja, és... Igen, igen, igen. Mondjad. A játék amúgy, tehát, hogy amellett, hogy nagyon-nagyon nagy, nagyon-nagyon sokrétű, tehát éppen jutottam odáig, hogy ki kell választani, hogy az éppen alakuló, hát lényegében hadseregben milyen szerepet akarok vállalni, és a játék így csak így közli lehet, hogy akkor közül a 8 közül válasz, és fél órában elmeséljük, hogy mi az a 8-féle dolog, amit csinálhatsz. Viszont hála az égnek, mindenhol azt olvastam, hogy ezek a választások lényegében ugye ilyen kaszt, meg ilyesmi választás, ez a későbbiekben bármikor megváltoztatható, és tehát nincs meghatározott számú mondjuk skill pontod, amit ki tudsz osztani, hanem hogyha később váltani akarsz, akkor tudsz következmények nélkül váltani. Tehát ez nem olyan, mint mondjuk egy WoW, amiben nem tudom, hogy most még így van-e, de amikor még én játszottam, akkor úgy volt, hogy elcsesztem a kiosztást, akkor indítok egy új karaktert körülbelül. Igen, nekem ebben az élményem, amikor így Diablo 2, és ott osztotta az ember a skill pontokat, és amire egyszer rányomtál, az úgy ott maradt, az úgy belett így vésve a játékba, belett égetve a karakteredbe, és utána pár évvel később meg a THQ csinálta a Titan Questet, ami egy ugyanolyan action-adventure, ilyen izometrikus nézetbe, csak a görög mitológiára építés, a Diablohoz képest mérföldekkel szebben nézett ki, és azt imádta. És ott például lehetőség volt így a skillpontokat újra elosztani némi pénzért cserébe, és azt én egy annyira jó ötletnek találtam, és pont emiatt tetszett is, szóval én abszolút adom ezt a skillpontok újra elosztását, főleg azért, mert nincs időm egy újabb karaktert feltétlenül felhúzni a nulláról mindig, úgyhogy... Én amúgy annak is pártján állok, hogy igenis kelljen átgondolni, hogy mire raksz, és annak legyenek következményei, de pont egy ekkora játékban, ahol a játék elején eléd dobja, hogy mondjuk 8 irány közül melyikbe menj, azért elég necces ezt mégiscsak megcsinálni. És hát a harcrendszere az ugye a legfőbb dolog, amit csinálunk, hogy mindenféle dolgokat gyilkolászunk, questek keresén belül, tehát milyen meglepő. Persze a sztori is egészen érdekes még ott, ahol én tartok, de a harcrendszere az nagyon ilyen WoW-ra hajazó nekem szintén, tehát hogy vannak ki tudja 8-10 féle különleges képességed, és akkor mindegyiknek van ilyen cooldownja, és mikor tudod használni. Viszont ami nagyon durva, hogy baromira csapatban kell dolgozni, de még az NPC-kkel is. Amikor NPC-kkel vagy, akkor tök jó, mert még van, amikor kiabálják, hogy éppen most mit csinálja, mivel segíteni tudsz, de általában a későbbiekben neked azt is ki kell osztani, hogy kinek milyen legyen a szerepe, és tehát ugye állítólag, hogyha nem figyelsz oda a csapatmunkára, csak mész és kaszabolsz, és mit tudom én, akkor lehetetlen, hogy megcsinálj egy-egy dolgot benne, és én is találkoztam, hogy már az én jó, megyek, és akkor lekaszabolom, mit tudom, és meghaltam. Mi? Szóval volt, hogy többször vissza kellett mennem, mert oda kellett figyelnem, hogy a többi csapattag hogyan megy rá az ellenfélre. Szóval nem ilyen egyedül megyek, és akkor majd én jól kinyírok mindenkit, mert hű, de kemény vagyok. És a harcrendszer az például olyan, hogy kijelölöd a célpontot, tehát így rákattintasz egérrel, vagy tabbal, vagy kijelölöd, és akkor utána minden spell, minden képesség az rámegy, vagy pedig ténylegesen fizikailag kell? Nem, rámegy automatikusan. Rámegy automatikusan, igen. Jó. Hát, hogyha ellenfél ellen harcolsz, akkor tudsz választani, de hogy automatikusan mindig a targetre. Mm-hmm. Akkor olyan, mint a WoW, mert például igen. Van a Terra Online, ott konkrétan, ha mellé ütsz, az már a térben, akkor az tényleg mellé megy, tehát ott az olyan ügyességi játék is ebből a szempontból. Nem, ez egyáltalán nem. Úgyhogy összességében amúgy az egyetlen, amit itt tényleg fel tudok neki róni, hogy képminőségben azért nem a legjobb. Tehát rettentően hangulatos, és szerintem nagyon ki van találva az egész világ, meg az egész design, de hát azért vannak pixelei. Lássuk be. De azért a Nintendo soha nem is arról volt híres, hogy most milyen gyönyörű, meg hihetetlenül valóságos dolgokat rak elénk. Úgyhogy azért pár óra után elég könnyen el lehet felejteni, hogy most a haj az nem olyan, mint a Lara Crofté. Hú, egy ilyen fotorealisztikus Máriót így elképzeltem. Ilyen borostával, meg minden. Szerintem, hogy kisgyerekek sírva menekülnének haza. Meg egy vízvezeték szerelő, szóval ott lenne a kőműves dekoltás neki, meg WC-pumpa, meg minden. Szerintem ezt nem csak te képzelted már el, ez az interneten ezt így többen már így grafikailag megjelentették. Van film is. Hú, most melyik filmre gondolsz? A Super Mario mozi filmre, ami volt a 90-es évek elején, 80-as években, ami egy katasztrófa volt, vagy volt egy sorozat, rajzfilm sorozat, aminek az elején volt egy ilyen élőszereplős bejátszás? Nem, ez valami mozifilm volt, és nem voltam hajlandó megnyitni. Tehát, hogy én láttam a trailerének egy részét, és ez bőven elég volt nekem egy életre. Igen, az egy eléggé rosszul adaptált film volt a Super Mario-ból, úgyhogy nem döntöttél rosszul, abszolút nem. Mozifilmekből egyébként van olyan, mármint úgy, hogy játékból átvitt mozifilm, van olyan mozifilm adaptáció, ami jól sikerült? Jó kérdés. Hát majd most meglátjuk. Ja, hát igen, a World of Warcraft film. Igen. Igen, hát nem csak a Warcraft, hát most azért több készül. Az Assassin's Creed is készül, ugye? Igen, az is. Tényleg. Tehát, hogy azért ez egyáltalán nem egy lejátszott dolog. Most így hát, ha a kicsit ugye már leáldozóban vannak a szuperhősös filmek, mely kicsi alatt így talán egy kicsit többet értünk, és most sokan így arra várnak, hogy a játék adaptációk legyenek jók, ami nekem egyébként nagyon-nagyon fura, ilyen nagyon sok alapvető probléma miatt, hogy miért lehet vajon fura egy játék adaptáció, illetve hogy a játékban nincsen kidolgozva annyira a karaktered személyisége, mert hogy te vagy a karaktered. Egy filmben meg teljesen ki kell. Ez azért nagyon sok film mostanában épített arra, hogy nem dolgozza ki a fő karaktert, mert hogy saját magadat képzeld a helyébe, és ez főleg ilyen tini apokalipszis filmeknél eléggé bejött a nézőközönségnek. Én nem értem, hogy miért, de a közönségnek bejött a visszajelzések alapján. Simán lehet. Egyébként a Deadpool az képregény adaptáció, nem játék adaptáció. Van játék is a Deadpoolból. Van játék a Deadpoolból, de az is egy képregény adaptáció. Igen. De azt egyébként így nem tudom, azt úgy mondják, hogy jó, mert meg kéne nézni. Holnap reggel megyek nézni. Reggel? Az, hogy idén kijön 15, az nem azt jelenti, hogy tehát, hogy most írta valaki, hogy leáldozóban lennének a képregényhős filmek, hogy idén jön ki 15. Igen, viszont már itt az ideje nézni a következő dolgot, mert most kijön belőle még 15 így idén, meg kijön még 15 jövőre, és akkor így ennyi elég is lesz a dologban. De hát csak kérdés, hogy milyen utána. Hú, most eszembe jutott, ami jó volt, vagy legalábbis nekem tetszett, az a Silent Hill film. Az jól lett átemelve. Tehát a hangulatot azt nagyon jól átadja, és még a vizualitása is így nagyon sokat merít a Silent Hillből. Meg a Doom film, inkább így a vége felé, amikor ott kezd elszabadulni a pokol, és ott volt a egy Doom nagy... filmben nem csak húzzák a ravaszt, hogy az elejétől a nem, de a végén van egy nagyon jó rész, amikor konkrétan a The Rock játszik benne, és a végén beadja magának a főszereplő csávó a szuperkatona a szérumot, és akkor így teljesen az érzékszervei így a maximumra, meg minden így iszonyat erős lesz, és akkor így konkrétan a Doom-os kameraállásból ott egy olyan 5 perces snit van, hogy már mindenki zombi, meg szörnyeteg, és akkor ott így hentelés van. Na, az volt az a része a mozifilmnek, hogy így ott benültünk a haverommal, néztük, jó volt, ilyen popcorn mozi, tehát így igazán nem váltunk tőle sokat, de akkor azt nyújtottam mind, és akkor ez volt az a rész, amikor így ott így egymásra néztünk, és akkor így ez fasza. Tehát az úgy tényleg átadta a feelinget, és ebből a szempontból szerintem a Doom is egy jó mozifilm adaptáció. De többet nagyon nem tudnék mondani én sem most így hirtelenjében. Ami tök érdekes, és pont beszélgettem róla valakivel, hogy a képregényekből viszont jó játék adaptáció nincs sok. Tehát, hogy oké, ott van a Batman Arkham. A Batman az igen, az jó. a Paukember, abban igazániból nagyon középszerűek játékok. Viszont mindegyik játék magában hordozza az ultimate lehetőséget, hogy fejest ugorj az aszfaltba, és én egy Paukember játéktól nem várok többet. Úgyhogy volt egy játék, és egyáltalán nem tudom melyik, egy pókemberes képregényszerű grafika, ilyesmi, és annyira elegánsan ugrott el, húzta ki a fejest, gyönyörűen tartotta előre a kezét, majd landolt nyakkal az aszfalton, hogy én így nem is tudom, hogy meddig csak ezt játszottuk Mátéval. A Superman játékok is hírhetten szarok voltak, úgyhogy azok se... Milyen képregények vannak? X-Men. Az X-Menből vannak jó régi ilyen arcade játékok, ilyen beat'em up főleg. Hogy így menni kell a képernyő jobb vagy bal oldalából a jobb oldal felé, és akkor jönnek az emberek. És volt régen egy ilyen nagyon nagy játéktermi automat, ahol egyszerre akár 4, 5, 6 ember is játszhatott, és akkor ott nagyon sok X-Men-nel ott lehetett ott így püffölni az ellenfeleket. Na, az például szerintem egy jó kis játék volt maga idejében. Meg szerintem még most is. Szerintem ezek jól öregedtek, ezek a... Volt valami nagyon jó X-Men-es játék, amit nem, a játék lehet, hogy nem volt nagyon jó, de a demója, ami a rendelkezésemre állt akkoriban, azt nagyon élveztem nagyon sokáig. Két pályát lehetett végigcsinálni, és mind a kettőt nagyon-nagyon élveztem. És mind a kettő oktatópálya volt, úgyhogy nem a világ legbonyolultabb dolog. Meg hát a Tini Ninja, azokból a régi játékok jók voltak szerintem. A Teeny Ninja is alapvetően képregénynek indult, aztán volt ugye a tévésorozat, még a 80-as évek volt a Teeny Ninja harci teknőc. Azt hogy imádtuk, Istenem. És abból is jön új film. Igen, azt mondták, hogy ez már egy kicsit jobb lesz, és benne lesz Rocksteady és Bebop, szóval már jobb, mint az előző. Hát ami most volt az előző, az nagyon rossz volt. Ja, az Zúzó a bicska készletével? Az nagyon-nagyon rossz volt. Tehát most az utolsó az ilyen... Én nem láttam, de ezeket a visszhangokat hallottam róla. Hát én megpróbáltam, mert végig is néztem egyébként, és ráadásul ilyen nem tudom, hajnali 2-ig fenn is maradtam miatt, mert későn kezdtem elnézni. És aztán tudjátok, amikor így véget ér a film, ugye elsütíték a monitor, csak azon gondolkoztak, hogy miért csináltok ti ezt az életetekkel. Ezt tökre nem is érte meg. Egy percet nem ért meg, amit beáldoztam. És ez egy dolog, hogy aludhattam volna közben, de csináltam volna bármit. Ez az, nézhettem volna, hogy hogyan foszlik a vakolat, vagy... Igen, érted, és quality content lett volna, mint a Teeny Ninja Technics, aki oldalról becsúszva páncéljával felöklel egy hammert. Oké. Okay. Keep it real. Illetve nyilvánvalóan biztos én vagyok nagyon rossz Észak-Amerika domborzatában, de New York belvárosától fél órányira nem tudok egyetlen egy magas hegységet sem, ahol az év bármely szakaszában hó van, de ők tudnak, és ez a lényeg, le is szánkáznak rajta természetesen. Majdnem közvetlen New York belvárosába vissza. Bo. Az úgy laza. Jó, hát nem vetted, de az Nickelodeonon csinálta ezt, nem a Michael Bay-je. Valaki megkommentelte a Need for Speed-et, és azon gondolkozom, hogy ez mire példa? Jó játék adaptációra, mert nem. Nem, az jó játékból film. Jó képregény adaptációra, mert nem. Jó filmre, mert nem. Nem jó. Az nem. Utolsó léghajlító. Na, az mire példa? Az a nagyon nagy katyvasz. És konkrétan ott ugye az Avatar volt az eredeti címe, csak akkor már volt egy Avatar, ugye? És akkor lett belőle utolsó egy léghajlító, és akkor így meghajlították mindenféle értelemben ezt a franchise-t már, úgyhogy... Ne, én most a WoW filmre tényleg nagyon-nagyon, Warcraft. A Warcraft filmre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Az a helyzet, hogy nem álmodoznánk arról, hogy elképesztően hatalmas nagy nézőközönsége lesz, mert nagyon nagy nézőközönsége lesz, az összes rajongó menni fog megnézni. Azon mondjuk egy Star Warshoz képest elhanyagolható, egy Avatarhoz képest elhanyagolható, egy bármi, ami előismeretet nem igényelhez képest elhanyagolható. Úgyhogy emiatt egy kicsit kicsit én, na mindegy, a sikerével kapcsolatban is szkeptikus vagyok, hogy mennyi, mekkora hatalmas közönséget fog megmozgatni, annak ellenére, hogy tényleg nyilván a játékos közönség az mozdulni fog és meg fogja nézni, viszont a nagyon-nagyon fiatal réteg már nem feltétlenül, a nagyon-nagyon fiatal réteg szülei már nem feltétlenül, mert ott minden irányból kihagyták ezt a kalandot, tehát hogy érdekes. Mortal Kombat, Mortal is jó. Kombat. Az első, Mortal Kombat, az valami isteni jó volt. Tehát és a főcímzenéje legjobb. Tehát az a beordítás, hogy Mortal Kombat, az így meghallom bármikor, és így rögtön így a harci állás. Eszemlítettek a G.I. Joe filmek. A G.I. Joe-nak a rajzfilmét, azt nagyon nem szerettem. Nem a rajzfilmek, a filmek. A filmek. Azt nem láttam egyiket se, de... Pedig, ha esetleg akarsz látni csodát. Csodát? De inkább ne! Egyébként tényleg az Avatar, mert mint a Last Airbender, illetve utána a Korra legendája, azok nagyon jók voltak. A Last Airbender inkább, mint a Korra legendája, de az meg nagyon bátran ért véget, úgyhogy ez is mindenféleképpen. Ja, Krisz mondja, hogy a Mortal Kombatnek készült aztán egy ilyen YouTube-os sorozata, amit meg ilyen teljesen független fickók csináltak, és az meg sokkal jobb lett, mint bármelyik film. És tényleg, tehát az így nagyon profil lett összerakva. Én tudjátok, mire jöttem rá mostanában? Hogy a Power Rangers jelenleg is megy. Vagy én nem tudom, de ilyen, nem tudom, hogy mikor az a jelenleg, de hogy ilyen... A Power Rangersnek az alakuló, a transformációs effektjét kerestem egy videó ötlethez, nem saját csatornára, és hogy ez így viszonylag frissnek tűnt a dolog, 2015-ös Power Rangers, igen, tehát hogy ilyen viszonylag frissnek tűnt, és nem nőtt a minősége. Nem nőtt az effektek megvalósításának minősége. Az milyen durva már, hogy mióta csinálnak egy sorozatot technikai fejlődés nélkül. De a Power Rangers... Úristen, és tényleg fut még. És fut! És volt pont egy jelentet láttam, ahogy a bátorság csontját, a gerincét kilette egy ilyen csontos ruhába öltözött csávó, és, de úgy, hogy így oda nyúlt, és akkor ilyen csúnya vágás, és a kezében volt egy műanyagból öntött ilyen hatalmas, vagy nem tudom, egy hatalmas gumicsont, de ilyen ekkora. Nem, azt kell itt érteni, hogy a Power Rangers lényegi mi voltához hozzá tartozik ez a nagyon gagyi, ilyen beöltözött, kartonvárosban harcoló, ordenálé embereknek a harca. Tehát ez szerintem így, amíg világ a világ, ilyennek kell lennie, ha Power Rangers-ben van. És itt nem haladtak előre, mert igen, mert full HD lett a minőség közben. Yeah. De csak pixel számokban. Nagyon, nagyon durva. És tényleg, 60 láttam, FPS. Jó? Azért. Nagyon durva. De egyébként valami filmet is terveznek, olyan Power Rangers filmet, nem? Értem én, hogy Power Ranger Mystic Force. Hallottam, hogy lesz most valami új, és ilyen eléggé durva ilyen trailert láttam, tehát ott így halnak meg, mint az állat a Power Rangerek. Azt tetszett. Power Rangers Dino Charge. Jó, mondjuk a Power Rangers az a sorozat volt, a Power Rangers az a sorozat volt, amit én még így 11-12 évesen is gagyinak tartottam. Tehát én még óvodás koromban is gagyinak tartottam, de imádtam minden egyes percét, és azt játszottuk a haverokkal. És tudom, emlékszem, hogy a legnagyobb vita témánk az volt, hogy a piros egy férfias, vagy ilyen csajos szín, és ezt egyszerűen nem lehetett eldönteni. Ez ismerős, ez nálunk is így van. Én mindig a sárga akartam lenni, és talán még akciófigurám is volt valamikor. Nekem volt akciófigurám, piros, ez meg volt, illetve volt egy időben egy fehérem, de ezt nem tudtam hova tenni, mert azt a sorozatot nem néztem. Nem, de volt még egy aranyszínű is, azt hiszem. Igen. Meg a zöld, a zöld is volt. De hogy ilyen, hogy volt, és úgy mondjuk volt egy pókember figurám is, amit, az volt pókháló, amit így rá lehetett tenni az ujjára, na mindegy. nem fura. Hát gagyiságban én az űrgammákba kimerítettem mindent, amit ki lehetett. Erről nem is tudom, hogy micsoda. Az űrgammákat nem én tudod? Sem. Hát utólag most már nem mondom azt, hogy baj, de tehát az így a 90-es évek második felébe futó ilyen félig úttörő, félig propaganda, félig ilyen pénzmosó sorozat, ilyen magyar science fiction, ilyen tudományos fantasztikus ifjúsági sorozat volt, nagyon gagyi volt, én imádtam akkoriban. Közvetlenül a egyszer volt. Fordítva a baseball sapkája, biztos ő a kemény csáv. Igen, ő volt a Jocó, vagy a Patrick, azt hiszem, ja, nem, a Jocó volt a kemény, és a hogy hívják, az egyik csaj pedig a valamelyik ilyen énekessel nyomott le egy duettet, de már nem emlékszem pont, de ilyen ismertebb zene volt akkoriban. Nem mindegy, szállt, ilyen ifjúsági skifi volt, nagyon gagyi volt. Két jobbról balra tologattam az óvoda udvarán. És az egyszer volt, hol nem volt az élet, előtt vagy után volt. Amit meg szintén nagyon szerettem. Azt én is nagyon szerettem. Azt mind a mai napig megnézem egyébként, tehát az egy nagyon jó sorozat. Meg annak van ugye több szériája. Na az például egy olyan dolog, hogy az szerintem ilyen időtlen. Oktató is, gyerekeknek is emészthető, és abszolút jól öregedett. Tehát nincs az, hogy ránézel, és így ma azt mondta, hogy de gagyi. A Walking Dead az egyébként, ez ugye a sorozat, de az is képregényből lett. Uh-huh. És én nem tudom, egyébként mennyire hoztál a képregény hangulatát, mert a Walking Dead-et sem nézem, meg a képregényt sem. A Transformer az egy érdekes dolog, mert a filmek az abszolút az a látvány popcorn orgia. Tehát ez az egyszer megnézed, és így kész. Sokat, hogy milyen besorolást kapnának a Transformers filmek, hogyha nem robotok tépnének szét robotokat, hanem ugyanannyira, ugyanennyire vizuálisan alkotnák meg, csak nem robotokkal, hanem így emberekkel, meg élőlényekkel, és ugyanennyire részletesen látnánk, ahogy kiszakad a gerinc, és ketté szakad, és elszakad, és szét... Na igen, tehát... Hát ez egy jó 18 plusz, és kész. Lerendezni. Lehet-e ilyen magasra sorolni? Fűrész. Jó, és hogyha elképzeljük, hogy a Pokémonban valójában a gyerekek állatokat harcoltatnak, majd hogy nem életre halára. Hú, hát a Pokémonról annyi ilyen YouTube videót néztem, hogy az valójában milyen filozófia, milyen valóság alapja van, valójában mik a Pokémonok, meg hogy mit zsákmányolják ki, meg hogy a Pokémonoknak milyen sonyorú sorsa van, és az emberek milyen gonoszak velük, meg tehát így nem, a Pokémon az egy gonosz sorozat. Nem az, és vannak tök jó elméletek, hogy miért van az, hogy csak kisgyerekek és csak öregek vannak mindenütt, és hogy miért kell valójában felkutatnod az összes Pokémon meg minden is. Hát vajon miért? Vajon miért? Az aktuális generációnak mindig be kelljen szereznie, hát mind. Anyu pénztárcájának segítségével. De én a Pokémon az még az első, gondolom az első generáció megvan, még back in the days. De hogy utána én elvesztettem a... Én is. Így elkezdtem nézni a második évadot, vagy mit, és ott már elvesztettem én is a fonalat, és akkor így, amikor már az 50. epizód után is minden epizódban ugyanaz történik, tehát így elmennek valahova, ott szerencsétlenkednek, van egy új Pokémon, jön a Rocket a csapat, akkor ott így elmismasolják a Pokémon, de a végén mindig elrepülnek, és akkor így jaj, de királyok vagyunk, és így ennyi. Van egy-két rész, amilyen folytatásos, vagy kicsit más a recept, de tényleg a Pokémon az, ami nem tudom hány részt élt meg a 10x évadja alatt, de hogy minden rész ugyanazból szól, az is biztos. Tehát ha egyet láttad az összeset. És most már van több mint 800 Pokémon, a múltkor rákerestem. Amúgy a filmek közül kettő jó volt. A Mew-ról meg a Mewtwo-ról szóltak. Azt én is láttam. Azok jó volt. Hát nem film, de hogy ilyen egész estés rajzfilm. Hát mert a Mew meg a Mewtwo volt azok az über különleges, extra brutál Pokémonok, és sehol nem lehetett látni őket a sorozatban, csak a film. A sorozatban volt egy rész, amikor a Mewtwo kitört a laborból, és akkor én is így, ott volt, és talán lesz ott, és akkor nem. Mellesleg most ugye 20. Pokémon évforduló van, és pont ma össze-vissza a Nintendo osztogat Mew kódokat, hogyha bárkit érdekel, hogy hogyan szerezzem Mew-t. De mire? Egyébként én játszom az Omega Ruby-val, ami az egyik legújabb Pokémon játék 3DS-re, és az időm felében, amíg játszom, fogom a fejem, hogy ki találta ki ezt az új Pokémont, és miért néz úgy, mint XY két állat keveréke, és a neve is miért a keveréke. És hogy miért van mindegyiknek hatalmas nagy csillogó szeme, és miért ennyire cuki, mint régen még volt ilyen tök badass Pokémonok. Például a Charizard, amik ilyen menők voltak, és most már mindegyik csak ilyen cuki. Hú, de viszont van most már valami harmadik, über brutal, mega giga evolúciójuk is, és akkor a Charizard is még tovább tud fejlődni, és abban a formában már a Mewtwo-t is elpicsáz már, bocsánat a kifejezésért. Tehát erről van valami videó is, de az már így nem tudom. Tehát én nem követem már nagyon-nagyon régóta. Viszont arra kíváncsi lennék, hogy hogy festene Ash Ketchum meg a Misty meg a többi, hogyha rendesen öregednének. Tehát nem lennének mindig örök 12 éves korra kárhoztatva. 13 éve. Egyébként most már csak az Ash van, a többiek nem. A... Én még ugye volt a Misty meg a Brock, és aztán a Brock helyett jött egy új csávó, akinek már a nevét sem tudom, de szóval állandóan cserélődnek. És lehet, hogy már nem is Ash a főszereplő, akkor mi van? Erre rá kell keresnem. Szerintem Ash az megmarad. Én pont most láttam valamikor nekem egy posztot, hogy Misty így előkerült, és így megállapított, hogy Ash miért nem öregedett. Az elmúlt időben. Az legalább van egy kritikája. Ja, így elképzelem, hogy ott így Misty már ott két gyerek, meg minden, és Ash meg mindig ott ilyen kisgyerekként a Pokémonokat hajkulásza. Yu-Gi-Oh! Az aztán soha, nekem a Yu-Gi-Oh! Az teljesen kimaradt az életemből, viszont a Beyblade-et nagyon adtam. Jaj, ne, kérlek, pont ezt akartam, hogy nekem a Beyblade, csak nem is tudom a rendes nevét, mert az öcsém mindig úgy mondta, hogy Beyblade, de ez csak ezért nem maradt ki az életemből, mert nagyjából 3 éven keresztül minden áldott nap azt hallgattam, hogy hasítsatok! Azaz, jó, már megvan, hogy melyik az. Én azt nagyon éltem, és volt is, és bent a suliban is, viszont ez hozzánk ugyanúgy csapódott le, mint régebben az ostoros csiga, meg az ilyenek. Hogy egy közösségi program, amiben így egymás ellen küzdünk, de mégsem. És akkor nekem volt egy ilyenem, neki volt egy olyanja, nem nagyon volt senkinek pénze egynél többre. Úgyhogy... És akkor mindegyiknek voltak így előnyei, és akkor így csapágyazás, úgy csapágyazás, az enyém volt szerintem a világ legnagyobb csalása. Ezt már akkoriban is így éreztem, ugyanis az a, ugye mindegyiknek van az alján egy ilyen fém tű, amin pörög. Az enyémnek lapos volt. Ami azt jelenti, hogy ha abba hagyta a pörgést, és nem volt, ugye nem volt normális pályánk, amin játszottunk, tehát cipős doboz tetejében játszottunk meg ilyenek. És ugye említek az vesztett, aki eldölt. És általában ez attól függött, hogy hát, hogy egy, általában nem egymás mellett voltak, miközben játszottunk, hanem így az egyik oldalán doboznak, a másik a másiknak, mert ugye azért volt ilyen íves a pálya, hogy ugyanoda terelje a különböző Beyblade-eket. Később lett egyébként íves pályánk, de hogy ha csak simán cipős doboz tetejében játszod, akkor simán elképzelheti, hogy az egyik a sarokban áll, a másik meg a másik sarokban. Mert semmi nincs, ami miatt ezek így. És hogyha az enyém az csak úgy magától abba hagyta a pörgést, akkor megállt az alján. Tehát, hogy nem dölt el. És hogy így a többiek is sorra döltek el, meg vesztettek, az enyém meg már megállt tök régen. De hogy még mindig áll a talpán, úgyhogy így nyertem meg a csomó-csomó. Ezekben az animékben azt bírom, amikor tényleg ilyen fizikai képtelenségek vannak. Tehát, hogy úgy rúgja meg a labdát, hogy olyan erővel, hogy a labda már ilyen összenyomódik, ilyen... Meg lángol, meg így elkezd így jojózni, jó, össze-vissza, és akkor így kivédi a kapus, de így két kézzel, és így viszi be így a kapuba, így hátra a labda olyan erővel jött. Volt régen valami autóversenyző sorozat. Az is. Semmire nem emlékszem belőle egyetlen egy dologra, amikor a hegyen versenyeztek éppen, és dugó lett. És akkor így álltak így a dugóban így az a versenyzők, mert volt valami tereptárgy, vagy ilyesmi, és akkor így a főhős, vagy a nem tudom kicsoda úgy döntött, hogy hát ő ezt nem várja végig, és felment a falra, és a falon végig vezetett. És ugye, miért? Hogyan? Mi ez egyáltalán? Úristen, ezek mennyire... Ezeket így vissza kéne nézni, ezek a gyerekkorunk anime, kéne, meg egyéb meséi, de engem érdekel, mert így... Van közte jó, meg van közte egy-két fájdalmas. És aztán nyilván jött a Bakugan, ami már nekem nem, de volt olyan, most a testvérem, ő még azt hiszem élt a Bakugan korban, mert hogy... Bakugan az melyik? a pici golyó alakú dolgok, amiket így gurítani kell, rá kell gurítani egy ilyen fémlemez tartalmazó kártyára, és akkor egy mágnes retesz kinyílik, és így szétcsapódik belőle egy ilyen kis dolog. És aztán így össze lehet csukni, megint lehet gurítani ennek. És ugye a fémre nyílik szét a cucc, egy ilyen végtelenül idegesítő gyűjtögethető játék, mert általában ezek a gyűjtögethető játékok, ezek elronthatatlanak voltak. Tehát a Master Clock kártyái, hát ezeket nem tudod kinyírni. De igazából a Pokémon tazói voltak azok, amiket aztán igazán nem tudták kinyírni. Az még megvan a tazó. Tehát hogy a tazókat, ezeket ez műanyag korongok voltak, érted? Ha rágta az öcséd, még akkor is egy maradt. Tehát így, tényleg abszolút semmivel nem lehetett kivégezni őket. És akkor jöttem... mennyi chipset ettünk meg csak azért, Igen, az igazi nyertesei ennek az egésznek. Igen. NASCAR, ez nem a NASCAR volt. A NASCAR egy másik rajzfilm volt, amiben Legóban nagyon sok gépet megépítettem. Na mindegy. Szóval Bakugan, az meg rengeteg pici törékeny alkatrészből áll, de ilyen nagyon-nagyon pici rugók, pici műanyagelemek, szárnyak, karok, és ugye ez az egész egy mechanika volt, hogy összecsukhass gömbé, de szét tudjon nyílni. És ez ja, az és egész, ilyen dinóvá, meg mindenné ki. Jó, olyasmi. Jó, akkor megvan. Egy ilyen retesz, egyébként egyrészt nem láttam belőle, de megethető játékokat, igen. Hála Istennek. Az egész reteszelhetés, amiért megállás nélkül meghaltak. Tehát olyan halálozási arányuk volt, pedig mondjuk nekem most lehet, hogy Somból konkrétan fogkefével tisztogatta őket régen, meg ilyen nem tudom, pici kefékkel, hogy ugye vigyázott a bakugannyaira, ami nagyon dicséretes volt, mert nem is tudom, hogy mennyibe került egy darab, és hogy hány darab volt abban az üvegben. De hogy így, de az ilyen nagyon-nagyon fura volt. És én ez az egy, azt hiszem, az utolsó, amire emlékszem, hogy volt ilyen, és azután már annyira nem követtem éppen. De mondjuk mostában nincsenek is ilyen gyűjtögethetők. Talán le is járt már. Most Amiibo van. Szívesen nem tudom. Hát, ez nem ugyanaz. Igen, azért ez nem teljesen. Jó, az nem chipses dobozban. Van gyűjtögethető. Hopsz, bocs, mindjárt megmutatom, hogy mit gyűjtögetek most. Pillanat. Vannak ilyen csodák a műzlis dobozokban. Ja igen, én egy ilyet dobtam ki a múltkor, mert nem kellett. Bocsi. De ezek ilyen ceruza végre rakható dolgok. Egyébként nem használok ceruzát, szóval. Nyilván ki használ ceruzát? Hozhatjuk már az általános iskolát, szóval. Úristen, ezek még? Mármint valami gabonapályhás dologban? Igen, aha. Igen. Múltkor mi is bontottuk egyet, és akkor így kérdezte, hogy kell. Neked én meg tényleg nagyon szigorúan műzli rajongó vagyok, de mindegy. Kérdezte azt, hogy kell ez? Van, dob ki azt a szart, nem kell. Úgyhogy most így lehet, hogy Viki megkövesz, de... Igen, és egyébként a múltkor az apukám hozott egy új dobozzal, és elkezdtem kibontani, hogy úristen, kiveszem bele, és az anyukám elkezdett sikítozni, hogy de hát már van kibontva egy, és miért bontott ki, mondom. Csak a játékért. Ja. Ez kiskorunkban, ez mekkora durva volt. Hogy felnőtt emberek lettünk, az a lényeg. Igen. Felnőttünk. És most már a saját keresetünkből annyi chipset veszünk, amennyit nem szégyellünk. Igen. Úristen, múltkor kinyitottunk, volt valami chipsben valami akció, hogy ilyen akcióban kis chipset adtak, meg ilyeneket. És tökre örültünk még minden, és aztán kiderült, hogy mire mi kibontottuk, már egy hónapja véget ér az akció. És ilyen, mindegy. És annak örültünk nagyon, hogy elmetek egy kupon lehetett volna egy zacskóba, de a miénkben kettő volt. És hogy, mekkora szerencség volt, yeah! És aztán így kiderült, de később, tehát ilyen sokkal később, így mások mondták, hogy ez az akció, ez mit tudom én már, mikor véget ért. Nem jó. Na mindegy. Viszont beszélgettünk ilyen játékokról. Ja, arról is kéne beszélni. Nem? Ne. Igen, ti mivel játszottatok? A héten. A múlt héten. Én játszottam. Én most játszottam új játékkal. Mesélj! Én játszottam egy egész új játékkal egyébként. Nem sikerült nagyon koordinálni. Ugye múlt hét csütörtökön utaztunk el. Nyilvánvalóan abban az időszakban nem játszottam. Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap egyáltalán. De előtte. XCOM-ot akartam streamelni, amire rájöttem, hogy nem lehet még. Szerdáig volt a szem embargó, vagy hogy? Nem embargó, telepíteni nem lehetett, tehát péntekig. Szerda környékén járt le az embargó, vagy kedden talán, de hogy péntekig nem lehetett telepíteni. Hát nem a sajtós verziót kaptál. Sajtós verziót kaptál, én meg ugye nem kértem. Úgyhogy az végül kimaradt. És az a helyzet, hogy a This War of Mine-t kellett volna streamelnem a Dalitúval, az nem volt annyira kedvem, ahhoz, hogy azért a borongós játékot most játszom éppen, úgyhogy elővettem egy másik játékot, amit szintén egy ideje már talogattam, a Scrap Mechanicot, ami egy csodás mesés építős játék. Egyelőre még a nyersanyag gyűjtögetés rész az nincs meg. Járműveket lehet benne ugye építeni alapvetően, egy nagyon-nagyon jó vezérlő, összekötő rendszer van benne, tehát hogy nagyon-nagyon jól, nagyon ötletesen lehet összekötni a vezérelhető dolgokat. Tehát ha mondjuk van egy csapágy, ami képes így forogni, tehát nem csapágy, hanem ilyen motor igazából, de mindegy, szóval képes forogni, akkor azt egy ilyen túllal össze lehet kötni a motorral, meg össze lehet kötni a kormányt az irányított kerekekkel, és akkor itt tényleg tökre szemléletesen meg van valósítva. Lehet időzített rendszereket összehozni, tehát ezek egyébként mind-mind léteznek már, mit tudom, nagyon sok játékban, a Space Engines-ben, ilyenekben is, azonban ennyire kézenfekvően kezelhetővé még nem tették nagyon a dolgokat. Hogyha ilyen kicsit bonyolultabbakat akar az emberbe kötni, tehát például mondjuk rakétákat, amik oldalra tolnak, és nem pedig előre, akkor azt már nem lehet csak úgy, de akkor azt egy nyomógombat, és akkor a nyomógombot össze lehet kötni a kormánnyal, és akkor a kormányban ül, tehát a vezető fülkéből ülve el tudod érni, és akkor így tudsz bonyolultabb dolgokat is csinálni, és nagyon-nagyon jó ez a játék statikus dolgok építésében, tehát mondjuk épületek, amik funkciókkal vannak ellátva, nyitható ajtó, lift, vagy ilyesmik, és nagyon-nagyon jó kerekes járművek megalkotásában, elképesztően jó, nagyon-nagyon egyszerűen lehet tényleg jól funkcionáló keréken mozgó járműveket csinálni. Ennek örömére én nyilvánvalóan egy repülő járművet szerettem megvalósítani. Hát az az izgalmas. Ami igazából már csak azért is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon izgalmas, mert egyetlen egy hajtómű van a játékban. Ez a hajtómű, ez eredetileg arra van tervezve jelenlegi formájában, hogy toljon előre egy autót. Nem lehet állítani fokozatmentesen azt, hogy milyen erővel toljon, nem lehet semmi ilyesmit csinálni. Leginkább csak és kizárólag bekapcsolt vagy kikapcsolt állapota van, és ezzel nem könnyű repülni. Aki próbálkozott már bármilyen nemű ilyen dolog. Így kétszer van a fejem a képen, de durva. Szóval az tudja, hogy ezzel nagyon-nagyon nehéz repülni. Az eleje egy ilyen teljesen irányítatlan repülés lett, utána a stream közepe az átment egy ilyen megpróbáljuk hazaszállítani a semmi közepén ragadt teljesen irányíthatatlan repülőnket, és a stream vége pedig az lett, hogy visszavettük az igényeket, és csak lebeg ilyen stabilan. Tehát, hogy így, ha már ezt elérnénk, akkor ez nagyon jó lenne. Egyébként azóta utána néztem dolgoknak, meg el is linkelte nagyon sok néző, hogy hogyan lehet ezt jól megépíteni, mert lehet benne nagyon stabil repülőjárműveket építeni bizonyos technikákkal, úgyhogy erre valószínűleg még vissza fogok térni, de nagyon-nagyon-nagyon király, nagyon jól szórakoztam, ugye ez egy early access játék egyébként, és nagyon messze van még a késztől. De ugye úgy nagyon messze, tehát nincs benne még egyelőre túlzottan sok tartalom, és nincs benne egyébként túlzottan sok játékidő sem, tehát hogy így azért viszonylag hamar kimaxod. Most én jó, tényleg belenyúltam a legdurvább dologba, tehát a repülőépítés, mondom, egy autóépítés az ilyen teljesen tök egyszerű. De a repülőépítés az mondjuk az tényleg egy ilyen elég hosszú ideig szórakoztató dolog, de ennek ellenére egyelőre még nincs túlzottan sok. Van, tehát benne, egyelőre még nem éri meg az árát. Van az benne bármi PvP, vagy több játékos multiplayer interakció? Multiplayer van, de nem egymás ellen. Nem egymás ellen. Nem egymás, hogy van, sőt, hogy a járművei törhetetlenek, úgyhogy tehát törésmodell, mint olyan nem szerepel a játékban egyáltalán, úgyhogy, de tényleg, tehát ilyen meglepő dolgok történik. Néha ugye én hozzá vagyok szokva, hogy a Space Engineers-ben, hogyha hozzávágod űrhajót valamihez, akkor nagyobb darabok szakadnak le, és építheted vissza az egészet. Itt aztán tényleg, tehát hogy homlokkal dokkoltam a talajba, miközben a hajtóművek voltak bele, és abból se lett semmi. És ez hogy van ilyen sandbox-szerűen egy pálya, és ott több játékos építgeti a kocsikáját, igen, vagy versenypályák? Nem próbáltam ki annyira, de itt egy pálya van. Uh-huh. Egy pálya, ami úgy van kialakítva, hogy elméletileg így találj benne különböző dolgokat, amik lehetnek jók. Tehát, hogy ment egy ilyen hegyi út, lapos terület, és egyébként nem is nagyon nagy a pálya. Van a közepén egy hegy, azon van pár utacska itt ott, van egy kis kiépített terület, ami ilyen rakétakilövő állásokból áll, ami tök izgalmas, hogyha már autókat kell úgyis építeni. De hogy egy csomó kérdésre, amit mondjuk a Space Engineers nem válaszolt meg jól, egy csomó kérdésre itt megfelelően érkezett meg a válasz, építés, és igazából inkább az irányítás. Tehát, hogy ugye mondjuk a Space Engineers-ből is meg lehet adni, hogy egy motor, amit ott rotornak hívnak, nyilván, az, mert van egy motor, ami meg más csinál, azt hiszem, bár nem vagyok már ebben teljesen biztos, az ugyanúgy meg lehetett adni, hogy csak bizonyos foktól bizonyos fokig forduljon el, tehát, hogy mit tudom én, csak 90 és 120 fok között forogjon, viszont ez ugye a motorhoz képest van értve, és emiatt oda kell menned, és valaki kell találnod, hogy épp hogy áll a motor. Amit a szélén jelek pici számok jeleznek, tehát ezt ki lehet imádkozni be ezt az információt, viszont amikor egy halomrotot próbálsz beállítani egyetlen egy helyről, akkor nagyon nehéz emlékezni ugye mindegyikre, hogy hogy van. Ugye én a Space Engines-ben azért építettem bonyolult dolgokat, és azért ott már hamar összejött az a problémakör, hogy egyáltalán mi a rák van. Tehát, hogy mit kéne hova fordítani, itt meg mindent nagyon szépen egyértelműen láthatóan jelez. Ennek ellenére csináltam olyan autót, aminek az első és a hátsó tengelyi más irányba voltak meghajtva, de hogy ez egy másik kérdés. Úgyhogy és akkor ez is early access. Early access, igen, early access, az én érzésem szerint ez messze túl drága. Mennyibe kerül? 7000 forint körül van jelenleg a játék, ami kicsit nonsense, beleértve azt, hogy 7000-8000 forint környékén már Minecraftot vesz az ember, ami ugye contentben pedig azért mostanra már nagyon-nagyon durván el van látva, tehát hogy azért, meg ugye ez már nyilván nem early access, de hogy ez azért az tele van cuccal, itt meg így épp, hogy ez meg az van. Egy kicsit ezen lehetne finomítani, hogy most gyakorlatilag tényleg tesztelek, ötleteket adok. És bevallom őszintén egyébként, hogy ezzel a játékkal kapcsolatban szkeptikus vagyok, mert nem is látom hosszú távon a jövőjét. Ezért nagyon furán hangozhat. A Space Engineers-ben látok potenciált, hogy később lehet, hogy nem fognak élni vele, hogy elkezdjék, nem tudom, ilyen nagyon... mondjuk felfedezős, túlélős játék, ha harcolni kell dolgokkal, tehát egy csomó lehetőséget látok benne, ebben a játékban így nem tudom elképzelni, hogy ez hogy lesz majd valaha. Hát mondjuk, hogyha te ezt nyilatkozod róla, aki azért szeret ilyenekkel bütykölni. Én nagyon szeretem. Én bevallom őszintén, én tőlem ezek távol állnak, tehát kipróbáltam a Robocraftot is, tényleg tetszett, de annyira nem kötött le, hogy az így egyszerűen fáj. Tehát, hogy így tényleg amíg játszottam vele, addig így tök jó, így vitt tovább a játék, hogy kraftoljak még egy kocsit, oldjak fel valami új alkatrészt meg, de aztán utána, ahogy kiléptem belőle, utána már nem vonzott, de akit meg vonzanak, tök jó. Például. Én nagyon szeretem az ilyen építős játékokat tényleg, de ennek nem tudom, hogy ez hova fejlődhet. Engem is inkább, én az ilyen házépítgetőséget, meg az ilyen épületes dolgokat még igen, de járműveket már nem, ilyen egész városokat felhúzni az igen. És persze tökre látom, hogy mi a vonzó ebbe, csak nem látom, hogy annyi tartalommal meg lehetne tölteni mondjuk. Egyébként tényleg meg lehet, mert mondjuk a Space Engineers esetében azért arra példálózom, mert azért elég közel vannak egymáshoz. Tehát lehet látni, hogy itt azért az irányítás és a kezelésben nagyon-nagyon fontos elemek nagyon hasonlóak, a motorsebesség beállítása ilyenek, csak itt jobban kézre esik a dolog. Viszont a Space Engineers esetében tényleg az van már, hogy így bolygók, és akkor a bolygóról töltés nélkül ki lehet menni a világűrbe, és akkor átmenni más bolygókra felfedezni. Nyilván tök van, jó van lenne. Egy ilyen felfedezés faktor, igen. Van egy ilyen felfedezés faktor, a világűr nagyon veszélyes, hatalmas, nagyon komoly problémákkal kell megküzdeni a világűrben egyébként, amikre nagyon izgalmas válaszokat, tehát hogy például hogyan találsz haza? Amikor így elindultál valahova, nem egyszer vesztettem el már a teljes bázisomat mindenestül azért, mert mert nem tudtam merre kell visszafordulni a világűrben, mert minden szürke és csillagos. Úgyhogy emiatt ott nagyon-nagyon komoly, és szerintem tök izgalmas az, hogy a saját magad által tervezett, dizájnolt űrhajóval mész ki gyakorlatilag, és fedezett fel a világot, és akkor az űrhajót is blokkról blokkra megépített. Ezek szerintem nagyon izgalmas lehetőségek. Nyilván ehhez kell egy adott gondolkodás. A Space Engineer sajnos ott ér véget, hogy amikor ténylegesen elkezdenél felfedezni, akkor nincs mit. Mármint, hogy lesz mindig mit, találsz köveket, meg dolgok, de hogy nem igazán lesz mi ellen küzdeni, nem igazán a... Na, igen. Majd a No Man's Sky-ra kíváncsiak leszünk. Abban meg nem lesz az építés. Tehát, hogy abban meg nem építesz. Igazából azt nem tudjuk, hogy mit fogunk még csinálni azon túl, hogy felfedezünk, de... Igen, ez egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes kérdés. Majd júniusban kiderül. Ki az, aki leírta mióta, így jével. De ez egy teljesen másik kérdés. Igen, tehát ez kiderül, az megint ugye egy másik kategória, és én például Space Engineers-ben nagyon szerettem komplex problémákat megoldani. Tehát például komplex probléma az, hogy egy erős nagy űrhajót, egy olyan nagy űrhajót, amivel bolygóról bolygóra utazol, viszed a felszerelésedet, esetleg viszel kisebb űrhajókat, amikkel nyersanyagot bányászol ki, viszed az oxigénkészletet, ami ahhoz kell, hogy túlélj, viszed a mondjuk a járművet, ami a felszínen tud közlekedni, ahhoz már egy nagyon nagy űrhajó kell. Aztán a nagyon nagy űrhajót viszont nem emeled fel egy bolygó felszínéről. Tehát, hogy ezt a nagyon nagy űrhajót azt már a bolygón kívül kell megépíteni, viszont akkor kell valami ott felállítani, egy bázist, amin ott ugye el tudsz kezdeni építkezni, illetve én általában átfúrtam dolgokat, tehát most is nagyon érdekel, hogy van egy bolygót át lehet-e fúrni. Nagyon sokáig tartod a valószínűleg, de engem nagyon-nagyon érdekel, hogy át lehet-e fúrni egy bolygót. De mindegy. És akkor én például ilyenek, hogy milyen tehát én például nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy milyen technológiával lehet aszteroidába bázist építeni, de úgy, hogy egyenesek legyenek a folyosók, és nem így kézzel kiváltak. Tehát, hogy ezekben nekem ilyen nagyon hosszú óráim vannak. És ilyen potenciált nem látok ebben a scrap mechanikban, hogy tényleg hosszú távon ez izgalmas legyen. Elméletileg arra húzzák, én úgy érzem jelenleg, hogy arra húzzák, hogy versenyezzetek egymással, de ez ilyen tehát van egy halom rosszul megtervezett, rossz úttartással rendelkező jármű, amik kergetik egymást körbe-körbe. Tehát ez ilyen izgalmas kérdés, hogy elég lesz-e. Hát majd meglátjuk, vagy én te majd hiszem, meglátod. Én azt hiszem, csak ezzel játszottam most az elmúlt héten. Jó, akkor mesélek. Az XCOM-ot, de nincs elég hely. Ó, keríts rá helyet. Nagyon sürgősen keríts rá helyet. Jó, rajtát streamelni akarom szerdán. Törölj le bármit, de keríts rá helyet. Ó, megvan, mit törlek. Na, mesélek, mert ebbe ti is érintettek vagytok, bármennyire is meglepő. Kezdjük a Darkest Dungeon-nel. Annyira szeretnék ezzel a játékkal játszani, hogy szavakba önteni nem tudom. Na, tehát ez egy dungeon crawler, egy eléggé dárkos hangulatú dungeon crawler, és tényleg ilyen képregényszerű a grafikai meglehetése, tök jól néz ki szerintem, és elég sok minden mechanika van benne, de a lényeg az, hogy elindulsz a kis csapatoddal a kazamatába, közben jönnek az ellenfelek, körökre osztott harcrendszer, mindenkinek más képességei vannak, fontos az, hogy hol helyezkedik el, hogy első sor, második sor, harmadik sor, negyedik sor, és ugyanaz az ellenfeleknél is vannak felszerelések, mindenféle skillek, és miközben egyre mélyebbre hatol az ellenfél a kazamatában, egyre parásabb lesz mindenki, és hogyha túl nagy lesz a stresszfaktor, akkor először valami nagyon negatívum lesz úrrá a karakteren, tehát mondjuk így elkezd örjöngeni, és akkor ez ilyen negatívumként jelentkezik a harcban, lecsökkenhetnek az értékei, vagy esetleg megtámadja saját magát, vagy a csapattársait, és ha megint megtelik ez a stresszfaktor, akkor konkrétan szívinfarktusban meghalnak. Na, és a dolog lényege, hogy el lehet nevezni a karaktereket, hát és én így nemes egyszerűséggel így Hát elneveztem egy karaktert Siriusnak, egyet Vikinek, egyet meg Kaverinek, és hát én is ott vagyok az első sorban. Most egyébként pont ez... Mesélj, mit csináltál velünk? Hogy haltunk meg? Nem halt meg senki. Még! De komolyan most egy ajánlom mindenkinek, meg elsősorban nektek, hogy így ennek a Darkest Dungeon videómnak így a közepétől, amikor így elindulok a kis csapattal, így csak nézzetek bele, mert tehát fergeteges, és így random sorsol ilyen attribútumokat a karakternek, amik között vannak pozitívumok, amik jók, és negatívumok, amik meg hát nem annyira jók, és ezek ráadásul az idő múlásával így lesznek újabbak is. Tehát ahogy egyre több para éri őket, meg egyre több kaland, akkor így lesznek jó képességeik is, meg rosszak is. Na, és Siriusnak a kezdő attribútuma az volt, hogy nem szeret szerencsejátékokkal stresszt oldani például. Erre emlékszem most. A pozitívum az nem tudom mi volt. Na, Viki az már sokkal viccesebb, ugyanis a pozitívum a Vikinek, hogy nymphomán. Ez a pozitívum, de várjál, és a negatívum, hogy csak a bordélyházban vagy hajlandó enyhíteni a stresszen. És akkor így, oké, és mi a negatívum, gyerekek? és várjál, a legperverzebb dolog, hogy a karaktered az egy... Vesta papnő. Tehát konkrétan egy papnő vagy, aki nymphomán, és imád a bordélyházban lebzselni. Na igen, azt sem azokat a megírják. Akkor... Amiért nem játszunk. Az én karakterem meg egy szent lovag volt, aki meg... neki is volt valami nagyon megveszekedett... ja, hogy ő meg csak imával hajlandó stresszt enyhíteni. Tehát az én karakterem az ilyen nagyon kis szent volt. De mondom, én úgy neveztem el a karaktereket, így szép sorban hallottam, és nem néztem még meg ezeket, aztán így több poén. Viszont ez nagyon jó, tehát annyira így magával sodor így a játék, és így elköteleződsz a karaktereid mellett. Például pont a videóban volt egy olyan rész, hogy már így mindenki a végét járt, egyszer csak így Viki így hősiesen átment szupercsillagharcos üzemmódba, és elkezdett lelket önteni így mindenkibe. Tehát így folyamatosan mindenki kapta a negatív stresszpontokat, és ez így tényleg minden egyes ilyen kis run, az egy külön kaland, így egyedi, és baromi jó a játék, és hogy akarok még vele nagyon sokat játszani, hogyha időm engedi, csak most annyi jó játék bejött, de a Darkest Dungeon az nagyon jó, és hát nektek mondom, külön ajánlom, hogy csak nézzetek bele a videómba, majd ha időtök engedi, mert így tényleg fenomenális, tehát így kíváncsi leszek, hogy mi lesz itt később, és hát hogyha meghalnak a karakterek, az permanens halál, úgyhogy igyekszem vigyázni rátok. És amúgy van benne több különböző dungeon, meg én csak igen. Attól félek, ahogy megnéztem a trailerét, meg képeket nézegettem, hogy nem lesz repetitív elég hamar. Ezt még nem tudom megmondani. Nem, mert addigra meghalsz. Ismerősöm, még már ilyen 60 órát beletoltak, és még eszük ágába sincs abba hagyni. Nekem is vannak, akik ilyen nagyon-nagyon keményen rá vannak kattanva. Nem látom feltétlenül, hogy nem akadnál, tehát hogy nem lenne problémájuk a grindolással, tehát őket valószínűleg nem zavarná, akiket ismerek, hogy játszanak, ők valószínűleg nem zavarná annyira, hogyha repetitív abban az esetben, hogyha összeszedheti azt a goldot, ami ahhoz kell, hogy meggyógyítsa azt a lelkisebesültet, aki. Igen. Tehát ilyen szempontból a harcrendszer mondjuk egy ilyen 10 óra után repetitívvé válhat, de tényleg annyira egyedi minden egyes nekifutás, meg főleg úgy, hogy a karaktereket így te elnevezed, és nagyon sokfajta kaszt van, nagyon sokfajta képesség van, és ez egy olyan nagy mennyiségű kombinációt ad ki, hogy gyakorlatilag, ha valakinek ez bejön, az ugyanúgy megunhatatlan, mint a Binding of Isaac, vagy bármelyik hasonló kaliberű játék. Úgyhogy a Darkest Dungeon egy nagyon jó játék lett ez, és szerint véleményem szerint, hogy csak ajánlani tudom. A másik játék, amiben érintettek vagytok, az pedig az XCOM. Ott is ugyan ezt játszottam be, tehát ott is szépen elkezdtem elnevezni a karaktereimet így videósokról. Viki, te például egy ranger vagy, a ranger egy közelharci kaszt, tehát hogy van egy ilyen iszonyat nagy pengéje, és akkor azzal így ketté hasíthatja közelről az ellenfeleket, de van természetesen fegyver is, tehát ilyen kis belevaló. Sirius meg én mesterlövészek vagyunk, és Azt hiszem itt merült még ki az osztag YouTube szekciója, de majd még így csinál. Tehát XCOM, ez is körökre osztott stratégia, és iszonyatosan jó, pont ugyanezen okból kifolyólag, hogy egyrészt nagyon jól van összerakva a játék, benne van az a bázisépítős mechanika, benne van az a körökre osztott taktikai csapatjáték, szépen is néz ki, ebben a személyre szabhatósággal szerintem egy iszonyatosan nagy hát újrajátszhatóságot, és ez a személyes történet, nincs két egyforma végigjátszás gyakorlatilag benne, ez nagyon benne van, és tényleg mint egy saját kis háborús történetet mesélne el mindenki számára a játék. Egyetlen negatívum, hogy időnként a kamerát azt így furcsán kezeli, olykor a játék, így a kamera nézeteket, meg egy-két ilyen kis beakadás előfordul, de ezt leszámítva, ja, és első naptól kezdve vannak hozzá modok, mint ahogy már készült is egy korgi ágyú mod. Tehát, hogy a karakter nem egy fegyvercipel, hanem egy korgi kutyát, és azzal lő. Nem tudom, én ezt nagyon szeretném. Az a helyzet, hogy egy korgit is nagyon szeretnék, de asszonyka nem. Ő, szerintem nem szukik azok a kutyák, de hogy én ezt így nagyon... Szóval az XCOM is fergeteges, a pénteken jött ugye ki, nekem azóta már majdnem 20 órán van benne, szerintem ez mindent elmond a játékról. Úgyhogy nagy erőkkel ajánlom, hogy Sirius, te is minél hamarabb találj neki helyet a képen. Szerintem fog tudni. Egy kérdésem van. Igen? Hogy én mi a fenéért gondoltam eddig, hogy az XCOM az egy Alien spin-off játék? Mert földön kívüliek szállták meg, vagy szállják meg a földet benne. Tehát Alien az van, csak nem úgy. Igen, igen, csak ezért, mert én Alien-nel elfből nem játszom. De ez így elmondás alapján nem tűnt annyira rossznak, mint amire eddig a fejemben így gondoltam. Az XCOM egyáltalán nem rossz. Az XCOM jó. Nagyon jó játék. Minden fronton egyben van. Tehát a Firaxis szerintem megmerem reszkírozni, hogy a Civilization 5. részéhez hasonlatóan nagyon nagyot alkotott most ezzel idén. És... Tehát tényleg ez most egy olyan játék, hogy alig várom, hogy visszamersek játszani konkrétan, mert így mindent visz. Szóval XCOM nagyon jó lett, ajánlom mindenkinek. Akkor, amivel még játszottam, igazán két kis hülyeség, az egyik a Herding Dog, egy juhászkutyával vagy nagyjából ilyen 6 éveseknek jó, tehát egy juhászkutyával kell kergetni juhokat, 3 eurós játék, szerintem még annyit se ér, de kisöcsinek, kishuginak talán elmegy joghurttal. A másik, erről viszont berakok képet, egy bullet hell, tehát ilyen, mi ez? Tölténypokol. Tehát ez is egy ilyen arcade shooter, az a neve, hogy Space Moth DX. Egy ilyen retro grafikás arcade shooter, ahol egy ilyen űrlepkével vagy, mindent elborít a képernyőn a feléd érkező lövedék, és ezteket kell manőverezned, és a lényeg az, hogy az egy pixelnyi kis középső része a lepkédnek ne érjen hozzá a töltényekhez, és nagyjából én ezt úgy apostrofáltam a kb. 10 perces kis videómban, hogy ez gyakorlatilag egy masnival átkötött jegy az epilepsziásoknak, hogy jól érezzék magukat, vagy inkább ne annyira jól érezzék magukat, de tényleg, tehát ez egy bizonyos embertípus kell, vagy pedig nagyon nagy elszántság. Ó, te jó Isten! Miért? Én most láttam meg a videót. Mi? De és ez csak az első pálya, tehát így mindenütt, tehát ez így gyakorlatilag borítékolt epilepszia veszély, ahogy van, de én ezt a játékot legitimálom. Tehát azok számára, akik szeretik ezt a műfajt, egy jó játék, és ez is kb. Bagóért van, tehát 3 euró vagy, hogy ha jól emlékszem. Tehát annyiért szerintem megéri a pénzét. Játékokat fogok csinálni. Ugyanazt kiadom, csak pillangósban. Hát ja. De mindegy. De tényleg én is így belenéztem még, nem sok videó van róla fönn a neten valamiért, tehát így későbbi pályákon milyen bosszok vannak, tehát így ajajajajajaj. Tehát konkrétan az egész képernyőt ellepik a random, vagy nem annyira random, de mindenféle irányba terjengő lövedékek, és neked meg manőverezned kell, és így eszméletlen durva. És ezt leszámítva picit még Tomb Raider-eztem, de igazándiból valami botrányosan kevesen nézték meg a Tomb Raider videómat. Lehet, hogy azért, mert már tényleg mindenki csinált belőle 25 videót. Valószínűleg azért, mert kint is van, meg már van mindenki, két hónapja, igen. Mindenki csinált, azért ugye az Xbox korban, amikor még Xboxra jött ki csak, akkor már azért meg lett tolva a Tomb Raider, mint content nagyon. Igen, sajnos, úgyhogy hát én ezt szomorúan konstatáltam, de ettől függetlenül én végig fogom játszani a játékot, csak nem feltétlenül fogok róla videót csinálni, úgyhogy bocsi mindenki, de igazándiból tényleg nincs rá már érdeklődés, úgyhogy ez van. Én a StarCraft-tal vagyok így egyébként, StarCraft-on gondolkozom nagyon, hogy amikor nekiállok, akkor ez nem izé, nem videó lesz, hanem Twitch-en egyszerűen streamelem végig, aztán annyi. Hát jó, az egy ilyen Twitch stream az még belefér esetleg, de így YouTube-ban... Úgy is akartam valamit, amit Twitch-re csinálok, és akkor ezzel így, mert hogy van egy Twitch csatorna, és tökéletesen halott, így nincs content rajta, de hogy miért ne kezdjünk el, és akkor én erre gondoltam, mert a StarCraft-ra emlékszem, hogy már a Heart of the Swarm-ot is alig követték, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevesen nézték állandóan. Jó, kár érte. Tehát nekem most ez a három játék van, XCOM, Darkest Dungeon és Tomb Raider, én ezeket játszani fogom, videó meg vagy lesz róla, vagy nem. Ez igazából a nézőkön múlik részemről. Tehát most abból szeretnék videót, amire tényleg van igény is. Meg hát az új játékok, mert abban azért látok fantáziát továbbra is. Na jól van. Akkor így a maradék időben én arra gondoltam, úgyis már így a Scrap Mechanic kapcsán pedzegettük ezt az Early Access témát, meg már korábban is azért többet beszélgettünk róla, hogy kicsit beszéljünk erről, hogy félkész játékok eladása, Early Access, meg hát ugye nemrégiben a Good Old Gaming egy újabb jó kis funkciót vezetett be, a Games in Development, ami a Good Old Gaming megfelelője az Early Access-nek, csak normálisabban van, vagy inkább nem azt mondom normálisabban, vásárlóbarátibban van kivitelezve a történet. Sirius-től nem kérdezem, Viki, neked milyen Early Access tapasztalataid voltak az elmúlt nem három nagyon évben? Volt, és pontosan azért nem volt, mert nem merek megvenni egy félkész játékot. Mert rengetegszer hallani róla, hogy ezt el sosem fejezik be, és nagyobb százalékban sosem fejezik be, mint hogy ténylegesen egyszer kész lenne. És ez olyan, mint a teszem azt a Prison Architect, amivel játszottam, és te ugye játszottál vele egyel korábban Early Access-ben, és ki tudtam várni, tehát hogy nem volt egy akkora dolog. Tényleg, szerintem ez ilyen tök bizonytalan, hogy kiadnak félkész játékokat, és én nem jó szívvel költök rá pénzt. Mert nem gondolom, hogy ez arról szólna, hogy a véleményed, meg a tapasztalataid, meg a tesztjeid, meg mindezek miatt tovább fogják fejleszteni a játékot, hanem ez arról szól, hogy nem tudjuk, hogy bejön-e, nézzük meg, hogy bejön-e, valamennyi pénzt begyűjtünk, ha csak keveset, akkor úgyse csináljuk tovább, mert nem mennék meg többen, tehát hogy én csak ilyen marketing fogást látok benne, és emiatt nem is merek Early Access-t venni. Volt Early Access játékod? Ebből egy sem. Mm-mm. Na, hát ez a biztos. Ilyen életet szeretnék én. Ja, konkrétan pontosan ilyen életet szeretnék élni. Mi már nem vagyunk ennyire tiszták és ártatlanok. Én annyiban hogy ez marketing fogás lenne, mert ugye itt olyan, általában olyan fejlesztőkről van szó, akik nem tudják kiadni a játékokat máshogy. És mint ilyen azért ennek lehet pozitívuma, mert a fejlesztés ideje alatt is van szükségük pénzre. Tehát nincs akkora befektető gárdájuk, hogy ezt bele tudják rakni. Ez mint ilyen okés, azonban annyi helyen bukhat el a dolog, mehet félre, mehet tönkre, de tényleg annyira különbözőbb, tehát ha nem jönnek update-ek, ha túl sok update jön, hogyha nem vagytok elég rugalmasak, ha túl rugalmasak vagytok, ha nem megy elég jól az eladás, ha túl jól megy az eladás. ezek mind olyan dolgok, amikben mind bele lehet bukni. És hogy rengeteg mindenben, és és tényleg nagyon para. Nagyon-nagyon para az Early Access. Én nagyon-nagyon sok Early Access játékot vettem. Ja, pont beszéltük, hogy valamiért az embereknek, meg nekünk kettőnknek valami megmagyarázhatatlan vágya van azzal, hogy félkész játékokkal játszom. De egyébként ez így van, tehát meglátok egy játékot, és így azonnal repülök rá, és aztán így, értem, hogy ebből nagyjából 5-6 év múlva lesz valami. Ja, tipikus példája ennek a túlélő sandbox műfaj, ahol már 25 millió példány hirdeti magát, és még kb. Egy vagy kettő lett befejezve, amiből az egyik a Don't Starve, a másik meg talán a Subnautica lesz idén. Meg a Minecraft. Igen, a Minecraft indította el egyébként ezt a lavinát. A Minecraft indította el ezt a lavinát, mert a Minecraft iszonyatos sikernek örvendett, és az a helyzet, hogy most, ahogy visszatértem a Minecraft a streammel, a Minecraft az rá kellett jönnöm, hogy ez a játék még mindig jó. De tényleg, tehát hogy ez a játék még mindig jó, és ez a játék még mindig szórakoztat, és ebben a játékban még mindig több content van, mint egyes dolgokban. Az a helyzet egyébként szerintem ez az early access, tehát ezek a ez open world, túlélő sandbox, blablabla bla, bla, dolog, ez nem is nagyon megy máshogy. Mert hogy egyszerűen ekkora mennyiségű contentet leesett a kezemben, amivel játszottam. Nem mindig. Szóval ekkora mennyiségű contentet egyszerre nem tudsz berakni. Ehhez kell az, hogy folyamatosan patcheljék, illetve a játék meghal akkor, amikor megáll a patchelése. Tehát a Minecraftban most csak egy nagyon-nagyon jó példa, volt egy item szállító rendszer, amit használtak, egy üveg. Tehát az volt a lényeg, hogyha a Minecraftban egy blokkon belülre kerül egy item, akkor az kiemelkedik be, tudod, hogy ne szoruljon be a blokk alá, ha ráraksz valamit, vagy ilyesmi. És ezzel így ki lehet bugoltatni egy ilyen üvegszállító csövet, amivel csak így emelkedik fel az item, és nem kell semmi nyersanyag hozzá, meg mit tudom én, tehát így tök jól működik. És akkor ezt meg akarták oldani, és akkor erre a közösség kihozott egy új megoldást, hogy mégis meg lehet csinálni, ez még mindig nem tetszett a fejlesztőknek, úgyhogy azt is kiupdate-elték, és akkor most meg jött egy megoldás, szóval, hogy ez így, ezeknek így folyamatosan haladniuk kell, fejlődniük kell, mert akkor, amikor megvan egy problémára a megoldás, az egyértelmű megoldás, akkor onnantól kezdve nem lesz izgalmas a játék, mert ezek a játékok azért izgalmasak, mert megoldást keresel. Rustban megoldást keresel arra, hogy a jóskáék ne robják el a cuccaidat. Amint lenne egy olyan biztos ajtórendszer, ami nem jön át soha senki, akkor amit könnyű is megvalósítani, akkor onnantól kezdve egyszerűen nem csinálná, nem játszana vele soha többet senki. A Minecraftban is az viszi tovább. Van egy hatalmas játék rétege a Minecraftnak, játékos rétege, akit nem érdekelnek a dolgok, akiknek bőven elég az, hogy csak csapkodják a szörnyeket, ahogy így futtuk be, meg ilyenek. Tehát, hogy tényleg, nagyon sokan tényleg csak elég a survival, és nagyon sokan most a streameinken meglepődnek, hogy miket ki lehet hozni egyébként a rendszerből. Tehát, hogy miket lehet automatizálni, miket lehet megépíteni. De hogy ezekre nem feltétlenül van igénye az embernek, viszont akinek meg van, azt meg tovább hajtja a dolog. Szóval ezeknek így kell működnie. Viszont az, hogy vannak játékok, amikben így én nem tudom. Tehát például a Seven Days to Die, hát ez mikori? Isten, mióta van meg nekem? 2014 11. hó 1-én vásároltam. 2013 környékén indult el az Early Access dolog, mert én is akkor tájt vettem meg a War for the Overworld-öt. Egyből, Dungeon Keeper utánérzés, akkor gyorsan kell. Aztán egy másfél-két évet kotlottak rajta, és az tökéletes elég idő volt ahhoz, hogy így abszolút minden érdeklődésemet elveszítsem iránta. És egyébként ez egy nagyon fura gazdasági döntés, mert egyszerűen rossz időpontra csoportosítják. Tehát ugye a játékoknak mindig van egy életciklusuk, hogyan alakul ez az életciklus, és ugye egy normális megjelenési játéknak így... Szóval egy normális megjelenésű játéknak így felépül a hype-ja, megjelenik, így boom, megveszik nagyon sokan, nagyon sok ember boldog, nagyon sok ember elégedett, és aztán így elhal. De mondjuk megnézzük az Arkot, vagy még jobb példa a tájfutó szimulátor, a Daisy. Ha megnézzük a Daisy-t, egy hatalmas hype-ja volt, hatalmas mennyiségű ember rászakadt, viszont a játék közel játszhatatlan állapotban volt. Egy zombik bugoltak át a falon, néha csak a feje lógott ki a talajból, de az egyébként még meg tudott harapni azért. Tehát, hogy így nagyon-nagyon fura játszhatatlan állapotban volt, nem sok kontenttel, és azok, akik igazán rászakadtak már, azok is elfordultak tőle, és mire ténylegesen egy jó játékká válik a dolog, addigra már senki nem fog foglalkozni vele. ott van a kutya elásva, hogy ugye most már mindenki annyira mindent most azonnal akar, hogy erre a játékipar is tökéletesen ráharapott ezzel, plusz még ott van a Minecraftnak ugye a sikersztoria, hogy igazándiból úgy vannak vele, hogy jó, még fejlesztjük a játékot, lehet, hogy kell is a pénz, mert kicsi indie stúdió vagyunk, de tényleg kiraknak az emberek elé egy-két beauty shotot, egy jobban megszerkesztett videót a játékról, és akkor az már rögtön felkelt iránta az érdeklődést, és utána kirakják Early Access-be valamilyen áron, a korrektebbek mondjuk olcsóbban, mint a végleges ára, és akkor utána az emberek ráharapnak. Aztán lesz valamilyen tapasztalatuk, és innentől kezdve jönnek a problémák, amiket te is említettél. Tehát, hogy így nem lesz jó a játék, idő előtt kiégnek a játékosok, és amikor már kijön a teljes produktum, akkor már senkit se fog esetleg érdekelni. Vagy olyan irányt vesz a fejlesztés a feedbackek miatt, vagy a feedbackek hiánya miatt, vagy a pénzszűke miatt, hogy nem lesz jó. Vagy a túl sok pénz miatt. Vagy a túl sok pénz miatt, igen. Mert erre is van példánk, tehát van arra példánk, hogy a Star Citizen például, hogy a túl sok pénz miatt egy olyan irányt vett a fejlesztés, amit egyszerűen nem tudnak már kézben tartani. Na hát a Star Citizenre még mindig nem vettem rá magam, hogy leüljek játszani a legújabb verziójával. Most volt meg egy zseniális poszt a Star Citizenről, ez a ül valaki a számítógép előtt, és így, yeah, végre játszhatok a Star Citizennel, és így elzoomol a kép, és már egy űrhajóban utazik így valamerre, így a gyűrben. Azaz. De milyen jól megragadta a játék fejlesztésének a lényegét. Meg hát ugye ott van az, hogy nem lesz sose kész a játék, mert bezárják a stúdiót, mert csőd, meg ilyenek. És gondoljátok, hogy hosszú távon megmaradnak ezek az Early Access játékok? Tehát most azért minden második játék Early Access, amiben botlok kb. Steamen ajánlás sok között, hogy ez mennyire fog megmaradni, vagy mennyire lesz az embereknek elege abból, hogy tényleg ennyi probléma van velük? Az emberek részéről már egy ideje kezd alakulni egy olyan réteg, akinek a töke ki van, teljesen jogosan. Ugyanakkor az igény továbbra is erős, olyannyira erős, hogy már a AAA-s kiadók is kezdik ezt így a magukénak érezni, ugye most a PlayStation-re is, meg az Origin-re is, meg a... Szóval így most nagyon sok ilyen AAA-s fronton jönnek ezek a félkész termékek, a Good Old Games is ugye átvette, de ő jól vette, tehát erről majd még később beszélünk, hogy miért jól szerintem, meg az Xboxon is van egy ilyen félkész játékok rovat, most meg nem mondom, hogy hívják, de ott is van. Szóval van rá igény. A kérdés csak az ugye, hogy erre meddig lesz. Szerintem egészen addig, amíg tényleg nem ér el egy olyan kritikus tömeget az elégedetlen, vagy inkább nem vásárló emberek száma, hogy ne érjen meg ezt így idő előtt így fenntartani, meg kiadni. Vagy pedig átalakul az egész egy normálisabb ütembe, mert körülbelül a Steam tehet arról, hogy olyan nagy káosz van, ami most jellemzi az egészet. Tehát naponta nem jön neki 25 játék, ha nem lenne Early Access, és csomó ilyen kis nagyon legalja stúdió. Tehát így megvesz konkrétan egy ilyen, van egy ilyen motor, egy Unity-s motor, ami ilyen kis béna gagyi zombi, azt hiszem, ilyen zombi szimuláció. És konkrétan semmit nem csinál benne az illető, csak átírja a címét, így a főcímét, és utána kirakja Steamre ilyen Early Access játékkal 1 euróért, és így van, aki megveszi, és az már neki haszon volt. Mert valami 50 dollár, és akkor ha 50 ember megvette, akkor már jól járt. Tehát ilyenek vannak. És azt amúgy nem gondoljátok, hogy pont azért, mert ekkora kereslet van az Early Access játékokra, emiatt úgymond így tökre romlani fog az egész játékiparnak a minőség, és mindenki elkezdi félkészen kidobálni, csak már azért, mert erre van igény. Már romlott, tehát ez már múlt idő, ez már megtörtént, tehát ugye ez sajnos már itt tartunk, hogy a Steam az konkrétan egy szarkupaccal egyenértékű már, aminek ha elég mélyre túrsz, akkor megtalálod benne a kincseket. Most így az Early Access és a megtalált benne azokat a játékokat, amik kincsek lehetnek. Az a baj egyébként az Early Access játékokkal, hogy a magamfajta alkotó-gondolkodó játékosnak sorolom magam. Nem azért játszunk Early Access játékokkal, mert mit tud a játék, hanem mit tudhat majd. Igen. És ugye nem tudja majd azt. Ilyen nagyon... ez egy nagyon-nagyon fura jelenség, mert az a helyzet, hogy amúgy szerintem szükséges. Tehát ez az egész early access rendszer szükséges, mert különben egy halom ötletben szorulna a palackban. És soha nem lehetne találkozni mondjuk a Space Engineers gondolatával, soha nem lehetne találkozni egy csomó-csomó gondolattal, mert egyszerűen pénzügyileg nem tudják fenntartani a dolgot. És egyébként van ennek ilyen tök jó ellenpéldája is a CubeWorld-nek az alkotója, azt mondta, hogy nem akar Early Access-ben kidobni játékot. Aztán kidobta. Úgyhogy ő befejezi azt a játékot. Nem, akkor vitt, akkor rakta ki, amikor befejezte. Tudtommal, csak nem lett jó. Ott nagyon sok minden ilyen lett volna jelzés útközben, hogy mit kéne máshogy csinálni. Szóval... De nem, én úgy emlékszem, mondjad? Nem frusztrál játék közben az, hogy tudod, hogy mi lehet belőle, de esetleg sose lesz belőle az, tehát hogy látod... De már igen. Tehát, hogy már igen. Már igen. Nem, nagyon sokáig nem frusztrált ez a dolog. Azonban pont azért, mert ugye nem tudja az ember belőni, tehát amikor ez az egész hullám kezdődött, akkor még nem tudta az ember belőni azt, hogy ez mennyi idő lesz. Tehát amikor most azt mondom, hogy mi lehetne ebből a játékból, azt nem érzem, hogy mikorra lehetne valami. Viszont amikor tényleg arról van szó, hogy itt állnak a Steam accountomon Seven Days to Die, 2014 vége, Rust, pillanat, megkeresem jól a Rustot. Ez 2013 vége, december. Nehogy én mikor vettem meg a Rustot. Csak előkerülnék. 2014 decemberében vettem meg a Rustot. Daisy, úristen, és ezek nem olcsó játékok voltak, tehát ezek 6-7 ezer forintos játékok. Ja, 2015 ez nonsense. Ja, ez a last played. Jó, ez a last played, nem, hogy mikor vettem meg. Igen, ez meglepett volna, hogyha... Mondjuk az is meglep, amit látok, de mindegy. Tehát, hogy 2015 decemberében játszottam volna a Daisy-vel, azt nem hiszem. Na mindegy. Tehát, hogy ezek már olyan régóta állnak ebben a pozícióban, mint early access játékok, hogy szignifikáns fejlődés nélkül. Tehát, hogy kerülgetnek be dolgok, de nem olyan szignifikáns fejlődés, hogy így... BAM! Mi volt? Tehát a Rust alatt már motort kellett cserélni, meg igen. Ilyenek. Tehát ez ilyen nonsense. És az is ilyen nagyon durva belegondolni egyébként, hogy a Minecraft az egy 2012-es játék, akkor jelent meg, ugye 2009-ben indult el a világhódító kalandjaira, tehát hogy ez gyakorlatilag egy 6 éves, 7 éves játék. Tehát ebbe is így nagyon durva belegondolni, és persze öregszünk, meg mit tudom én, meg... minden, de hogy az ott legalább egy teljes dolog volt egy viszonylagos koncepció, elindultak egy irányba, haladtak egy irányba, a Rust esetén most már szinte nem is tudom, hogy megvan-e még az eredeti koncepció, hogy mit akartak. Az megvan, sőt, szerintem egyre jobb lesz a játék, így ezután az engine váltás után, és idén már befejezni nem fogják, tehát ahhoz folyamatosan gyártják majd az update-eket. Viszont... De ezek nem befejezhető játék típusok. Igen, ehhez folyamatosan kellenek az update-ek, amíg csak lehet. Viszont idén már meg akarják csinálni, hogy az 1.0-as verzióval úgymond kiadják a játékot. És egyébként ez megint csak egy döntés. Tehát, hogy fogják, és így... Akkor 1.0. A Minecraftnál is döntés igen, volt. A döntés pontosan az... ugyanúgy lehetett volna az előtte lévő update, az utána lévő update, a mostani update, a kettővel előtte. Igen, a döntés sőt, az ott... És patchet szeretem a Minecraftban, ez egy döntés, hogy mikor adják ki ezt annyi. Igen, és ez abban fog megmutatkozni, hogy a játék alap mechanikáihoz nem fognak már úgy hozzányúlni, illetve nem fogják lereszetálni állandóan a progresszt, hanem igenis meg kell őrizniük a játékosok számára azt, amit ők így kihoztak a játékból. Hát ez olyan, mintha a WoW-ot lereszetelnék hetente, akkor itt már palotaforradalom lenne. Tehát a Blizzardot szerintem így nem tudom, mit csinálnának vele, ha egyik pillanatról másikra elvesztenék a játékosuk a progresszüket a Hearthstone-ban, a Heroes of, tehát bármelyik Blizzardos játékban. Tehát ezt nem tehetik meg. Onnantól a ponttól fogva, hogy ezt így kimondják, hogy jó, innentől kezdve nem fogjuk lereszetelni, lesz egy tesztverzió, azt lefogjuk, de onnantól kezdve lehet mondjuk egy ilyen kaliberű játékot, mint a Rust így megjelentnek. Minősíteni szerintem. Igen, nagyjából. A Space Engineers egyébként egy gyönyörű példa arra, hogy ők teljesen elvesztették az utat. Tehát, hogy ők teljesen elvesztették azt, hogy ők mit akarnak a játékkal, és elkezdtek csapongni és szaladgálni, és az a helyzet, hogy ez jó, mert így az eredeti koncepció alapján szerintem nem lett volna egy jó játék végeredményében, így még van esély, hogy egyszer egy jó játék legyen, de ugye ők úgy indultak, hogy nem egy túlélő sandbox játékot akarnak, hanem egy inkább alkotásra összpontosító játékot szeretnének csinálni, de aztán közben bejöttek elkezdtek figyelni ugye az emberek szavára, ami teljesen rendben van, és nyilván, hogyha már van egy early access-em, amiben be lehet lépni, meg így tudod, így lehet játszani, és közben a fejlesztés még tart, akkor nyilván hallgatni kell a játékosokra, különben az egésznek nincs értelme. Igen. De hogy közben elmentek már egy olyan irányba, hogy tehát, hogy így kihoztak ilyen random dolgokat, amik így nem feltétlenül illeszkednek be sehova, nem feltétlenül elengedhetetlenek, de hogy a közönség akarta, úgyhogy berakták. Mondjuk a légzárójtók fontosak, de vannak ilyen kommunikációs rendszerek, amik így követik egymást, ilyen a rádióadók, amilyen... Mi ez? hogy egy csomó minden, és akkor most ugye behozták ezt a bolygós update-et, ami tök jó, nagyon instabil lett tőle a játék, de hogy mondjuk a bolygókon nincs semmi. Az egyik bolygón van ilyen rákszerű szörnyek, meg nagyon rossz ott élni, mert nincs oxigén, de ilyenek, de hogy... Én annak idején egy olyan fél évvel ezelőtt early access-es tapasztalatomat felhasználva megfogalmaztam pár alappillért így a korai hozzáférésű játékokkal kapcsolatban, hogy én mit várok most már egy ilyen kaliberű játéktól. Az első az, hogy... Mi ez a hang? Ez én voltam, bocs. Ja, csak nem tudtam, hogy mi búg, mondom, kivel interfelálni. A képernyő illesztőm helyreállt. Ja. Oh, az nagyon dicséretes, akkor üdvözöljük meg én az élők sorában a képernyő illesztőm. Nekem is néha csinálod a videókártyám, hogy így leválik és visszaválik. És így, mi van, úristen? Nekem hála az égnek nem, de lehet, hogy kisvágnám az ablakon, ha csinálna. Hát ja, mondjuk egy 200 000 forintos kártya, ne csináljon én. Mondjuk egyébként volt olyan, az egyik Fallout videóban végig csipog az USB port, mint a leválik vissza, és egy közben nem dobál el semmilyen USB eszközt, mert az összes USB eszköz működött folyamatosan, tehát láttam, hogy működött folyamatosan. Úgyhogy a Sirius féle brute force javítást választottam, mikor is a Windows-on belül kikapcsoltam a hangját az USB leválásnak. Úgyhogy azóta nem csipog, akármi is volt az okány. Early Access Hardware következő fázis. Lépjünk új szintre! Early Access Hardware-ekkel. Na, szóval az első ilyen alappillér, amit én így megfogalmaztam, hogy már az első verziója legyen élvezhető a játéknak. Bizonyos szempontból. Tehát ne azt legyen, hogy így kiadunk egy bukhalmazt, és akkor majd jó lesz 20 update múlva, hanem nem, már az első verzió is legyen élvezetes. Ha nem élvezetes, miért adjátok ki? Ha meg akkor kiadjátok, adjátok ingyen. Ha már nem, szóval ne kérjetek érte akkor pénzt. Én betartanám azt, amit a Minecraft csinált, hogy az alfában 50%, a bétában 75%, igen. Az ára, tehát hogy most gyakorlatilag full áron, tehát hogy a Rust, nem mondjuk a Seven Days to Die soha életében nem lesz eladható 8000 forintnál több. Tehát, hogyha ez a játék elkészül, és azt mondják, hogy az utolsó verzió, nem tudom, hol áll egyébként a Seven Days to Die jelenleg, az utolsó verzióra azt mondják, hogy kész van, ez akkor sem lesz drágább, mint ez a mostani ár, és akkor meg menne, hogy azzal viccelődünk most komolyan, hogy annyiért vettem, mint aki biztosra megy, és megveszi akkor, amikor már látta, hogy befejezték a fejlesztők. A másik dolog, amit én már elvárok, hogy fölmegyek szépen az oldalára a játéknak, és ott szépen nekem legyen kiírva tételesen a roadmap, hogy ez a játék 2 hónap múlva kap egy update-et, utána még 2 hónap múlva, még 2 hónap múlva, és utána kiadtuk. Max pár hónap csúszás képzelhető el, és pont. Ha ez nincs meg, akkor az úgy nem az igazi. Tehát én már azt várnám el, hogy igenis, hogyha valaki kirakja a portékáját félkészen, akkor igenis mondja meg, hogy mikor lesz kész. És hogy mikor milyen update-ek várhatóak. Mert ezt minden normális játékfejlesztői cégnek el kell maga előtt képzelnie. Ha nem képzeli el, ott szerintem valami nagyon rossz. És ezt tényleg nem azért kell elképzelnie, hogy a kicsi lelkünket megnyugtassák, hanem hogy tudja osztani a pénzét. Hát igen, meg egy projektmenedzsernek. Tudja, hogy most mennyi pénze van, tudja, hogy mekkora idő alatt tudja kiadni. Ennyi, tehát hogy ez kell, nekik kell, tehát akkor viszont léteznie kell ennek a dolognak akkor is, hogyha nem publikálja, akkor miért ne publikálja. Ráadásul tényleg itt gyakorlatilag azok, akik early access játékot vesznek, azok valamilyen értelemben befektetők, mert hogy igen, történik még valami, és akkor ő nekik szerintem már tartozik a cég annyival, hogy legalább lássuk, hogy mi a rák van. Hát igen, negyedéves jelentések, stb. Azt egyébként nagyon sokan, a rásztosok is nagyon jól csinálják ezt a heti kommunikációt, ilyen devblogokkal, meg hasonlókkal, hogy épp mind dolgoztunk a héten, tehát ez is nagyon fontos, hogy legyen egy folyamatos kommunikációs csatorna, úgymond a befektetők felé, azaz a vásárlók felé. És a harmadik, vagy igen, hát akkor a negyedik dolog most már az pedig, amit te is mondtál, hogy ahogy közeledünk a megjelenés felé, úgy az ár is közeledjen a teljes ár felé. Tehát a legelején legyen ingyen. Aztán persze oké, aki nem vette meg, azután a később meg kelljen vennie, ha tovább akar vele játszania, de mondjuk a legelső adoptálók azok ingyenesen tudják beta tesztelni, és ne kérjenünk már tőlük pénzt. Aztán utána, amikor kijön az... Azért nehéz, mert ugye mostanában az early access játékok már egy olyan állapotukban indulnak. Tehát, hogy például az Ark az már egy olyan állapotban indult, ami már egy... Na jó, az Ark az egy jó példa. Csak egy játszható játék volt. Az egy jó játék. Nem akármin, mert azért olyan vasat kell alátenni, hogy csak úgy zörög, de hogy az egy jó játék volt megjelenésének pillanatában is már. Tehát, hogy ott viszont ott is él szerintem az, hogy azért illene valamivel olcsóbbért. Tehát mondom, én annól Minecraftot 4000 forint körüli összegért vettem, ne, én 3000 forint körül, és Máté 4000 forint körül, mert közben romlott a forint. De az Ark az tipikusan egy jó példa az Early Access-re, tehát egy... Jó... Még. Egy... Majd hagyjunk nekik időt. De szerintem akkor is jó példa, mert egyrészt egy jó minőségbe került ki már alapból, nem is volt olyan borsos áron, már hogyha a teljes árát kérik tőle, az egy másik dolog, de nem olyan borsos ár azért cserébe, amit kínál, rendszeresen jönnek hozzá az update-ek, és már a legelején megmondták, hogy 2016-ba ki akarják adni, konzolra is. Tehát én nekem ez így már elég akarják, stabil. Vagy ők nem akarják kiadni, csak muszáj. Hát, az már az ő bajuk. Minden esetre ez nekem így elég meggyőző volt. De ugyanakkor ott van mondjuk egy Gadas, ami meg egy sors tragédiával legyen értékű dolog volt. Tehát, hogyha valaki lemaradt volna róla, tehát Peter Molinónak a következő nagy projektje lett volna, csak aztán már csak ő nem dolgozik rajta. Tehát, hogy már így teljesen szinte magára lett hagyva. Most kapott nemrég egy update-et, de igazándiból így semmit nem segített a játékon, és az a tipikus ilyen kisiklott, félresiklott projekt lett belőle. Ettől függetlenül én beraktam 50 órát, de... De mindez 50 óra félresiklott. Hát igen, ez már az én személyes perverziómnak tudható be. Szóval Early Access-ben is vannak jók, és lehet okosan csinálni szerintem, de fontos az, hogy az ember is tudja, hogy mire vállalkozik. Na és ami kapcsán még ezt felhoztam, hogy most a Good Old Games-en is megjelent ez a modell, viszont ott tök jól csinálják. Ez a Guns of Icarus Online, te jó Isten. Ez is valami early access. Igen, bocs. A Guns of Icarus? Ja, ilyen steampunk léghajókkal. Azt tudom, de az early access. Az early access? Nem tudom, hogy szerintem early access. Szerintem már nem early access. Felőlöm, 69 percen van benne, de meg van 2014 közepe óta, szóval. Nekem is kávé. Na, tehát hogy a Good Old Games-en most így... ugyanúgy elkezdtek félkész játékokat árulni, viszont ott négy dolgot, vagy inkább hármat, de az négy, ami így nagyban eltér a Steam-es konkurenciától. Az első az, hogy megszűrik a játékokat. Tehát nem az van, hogy oda, hogy bárki kicsapja, mint bossit a legelőre, hanem igenis ők a, nem tudom, CD Projekt Redé az is a Good Old Games, tehát ez is azért már sokat elmond, CD Projekt Rednek a kis vállalkozása a Good Old Games. Tehát ők így megszűrik a játékokat, és ha ők azt mondják, hogy ez egy kalapfos, akkor nem lesz kint a játék. Tehát ez az első. Tehát van egy minőségi szűrés, a Steamet is egyébként nagyon ez sokan ezért bírálják. Egyébként. Igen, tehát minőségi szűrés kell, de ez egy kérdéses dolog, hogy korrumpálható-e a rendszer? Hát, és ilyenkor korrumpálható a rendszer. Nem de tudom, de a Steam ezzel nem foglalkozik, és ez a legnagyobb baj, tehát legalább nem is foglalkoznak. Hát. Jó, igen, ez igaz. Végülis ez is megoldás. A másik nagyon nagy előnye, hogy 14 napig, tehát 2 héttel azután, hogy megvetted a programot, szó nélkül visszafizetik a teljes árát, ami alatt kijátszhattad akár az aktuális verzióját. Ez amúgy nagyon hiányzik. Tehát a Steam ennél szigorúbb, tehát a Steam az 2 órát enged igen meg, nem 14 napot. Én azt a Steam 2 órát, az körülbelül annyi, hogy véletlenül rá nyomtál, és nem nézted meg, hogy mit veszel. Igen, de ez játékidő a 2 óra a Steam. Igen, tehát tudom. A 2 óra az nem az, hogy, tehát ez nem az, hogy rájössz, hogy nem fut. Mert az gyakorlatilag ez történik 2 óra alatt. Hát de van, hogy 2 óra alatt le sem tudod tölteni a játékot. Hát de az nem is számít. Az nem számít bele a letöltés. Csak a játékidő, ja, amíg in-game vagy. Ja, igen. Kivétel persze azok a játékok 2 óra alatt, mert keresztül kasó végig csapott 2-szer a játékot. És, de hogy... és ezt a 14 napot úgy adják neked, hogy tehát konkrétan letöltheted a játékot internet kapcsolatán, nincsen ilyen DRM, Digital Right Management védelem, tehát ott van a játék a gépeden, az aktuális verzió, és azonnantól kezdve akár a tied lehet örökké, és visszakapod érte a pénzedet, játszhatsz abban a verziójával, tehát hogy DRM mentesek ezek a játékok. És ráadásul egy nagyon jó funkciót is raktak bele, mégpedig, hogy a verziókat vissza lehet rollback kelni. Tehát előfordult szerintem nagyon sok emberrel, hogy ott volt a kedvenc kis Early Access játék, aki jött hozzá egy update, és nem csak az, hogy elcsesztek benne valami balansz dolgot, meg hasonló, hanem konkrétan az új update-tel játszhatatlan lett a játék. Én ezt ilyen izének tartom, olyan, hogy játszhatatlan lett a játék, olyanra nem tudok, vagy azt javították nagyon-nagyon gyorsan. Én ezt ilyen fejhomokba dugásnak tartom. Mindenesetre ez azt, egy nagyon jó visszamész egy régebbi verzióra. Azt tudom, hogy a Minecraft esetén mi rendszeresen cserélgettük a verziószámokat, leginkább azért, hogyha valami modot akartunk használni, ami nem létezett az újban. Tehát, hogyha volt még egy mod, ami nem készült el a legújabb verzióra, mondjuk a Better Than Wolves, vagy valami ilyen nagyobb, nevesebb mod dolog egyébként, akkor arra ugye vissza rollbackeltünk, de az ilyen jar cserélgetős volt. Tehát az egy viszonylag egyszerű dolog volt, viszont én soha nem éreztem azt, hogyha most kihoztak, tehát én mondom, a megjelenés előtt az 1.7 volt az, amikor még az egyet a beta kezdetének számoljuk. Az volt az a verzió, amit én a Minecraftban a legjobban szerettem. Olyan állapotban volt, hogy még nem hozták be ezeket a survival dolgokat, amik egyébként szórakoztatóak most már, hogy elkezdett kialakulni rendesen, de akkoriban para volt, viszont soha nem éreztem azt, hogy azzal megoldok bármit is, hogyha egyszerűen nem update-elek a következő verzióra, mert hogy ebbe az irányba halad a játék, én most hiába alkotok ebben bármit, amit jelenleg működik, hogyha mondjuk nem is feltétlenül nézőim, de hogyha rajtam kívül a világon majdnem mindenki egy későbbi verziót használ, ahol már nem működik. Vagy ahol már nem létezik a jelenség. Hát ja, de nekem abszolút ez szimpatikus ez az újítás. Tehát, hogyha valakinek mondjuk olyan a procia, hogy így nem megy vele az aktuális újítás, akkor addig is tud rollbackelni, amíg ki nem jön rá a javítás, érted? Igen, ez szerintem szó szerint kimeríti a hülye biztos fogalmát. Ez szó szerint, igen. Mondjuk a fejlesztői oldalról hülye biztos. Viszont, hogyha ugye feltételezzük azt, hogy ők átnézték előtte, hogy a játék jó-e, és utána pedig egy játékkészítő gárda, akik tudnak elfogadható, nem tudom mennyire szigorú ez a dolog, tehát, hogy, de hogy tudnak egy elfogadható, bármilyen sűrűségű, szűrőn áttolható tartalmat készíteni, akkor azok lehet, hogy a későbbiekben tudnak nem hülyék lenni. Vagy nem tudom. Tehát, hogy azért olyan bugok nem nagyon ritkán jelennek meg, hogy az egyik update-ből a másikig mondjuk az AMD videókártyákat továbbiakban nem támogatja. Vagy ha igen, akkor ez direkt van. Tehát, hogy az ugye megint egy másik hát kérdés. Ja, de nagyon sokszor előfordul olyan, hogy valami memória optimalizációs probléma, de azt megjavítják, és akkor utána két-három órán belül általában kint van a patch az hát, ilyenekre. Ja, csak ha van, most fordítsuk meg, ha te mondjuk abba a 2-3 órába, a napi 18 óra munka után hazajössz, és akkor akarsz pont játszani, és nem tudsz. Egy early access-szel? Hát mondjuk, egy early access. Úristen, ha most próbálsz játszani a Dreadnoughtnak az alfájával, hát ez annyira halálosan nehéz. Jó, nem annyira halálosan nehéz, mint amennyire volt a War Thunder Ground Forcesnak az alfája. A War Thunder Ground Forces? A War Thunder az egy repülős játék, ugye? Igen. Igen, a War Thunder Ground Forces. A War Thunder Ground Forces test. A Dreadnought. Úristen, végül letesztelték a GameStar a War Thunder Ground Forces, de durva. Én nekem kellett volna tesztelnem a War Thunder Ground Forces-t, egyébként anno, back in the days, és meg volt adva bizonyos időpontok, amikor nyitva vannak a szerverek. Ezek az időpontok Magyarországon hajnali 3 és 7 óra közé estek általában. És úgy lehetett hozzájutni a játékhoz, hogyha letöltött a War Thunder-t, és adott fájlokat kicseréltél benne. Hmm. Tehát, hogy tényleg nem egy telepíthető külön játék Promising. Volt, hanem így át volt modolva, és akkor így nem tudom, így le volt írva egy tételes leírás, és akkor, hogyha kicserélted, akkor a háttérkép még nem is változott meg a menü alatt, viszont megjelent egy új szerver, és arra tudtál csatlakozni. És nem megjelent az új szerver, és két héten keresztül próbálkoztam a legcsubakkább időpontokban, tehát tényleg hajnali 3-tól 7-ig terjedő 4 órás intervallumokra keltem fel, hogy teszteljem a War Thunder Ground Forces-t, és egyszer sem sikerült belépni a szerverre, és mindegyes alkalommal írtunk a fejlesztőknek, hogy Jóskáim, ti hülyék vagytok, vagy mi van, mi történik, én rontottam el valamit, simán lehet, hogy én modoltam be rosszul a War Thunder-ötöket, nem is tudom, hogy miről beszéltek egyáltalán, és mondták, hogy ja nem, megváltoztattuk a szerver nyitvatartási időpontokat, csak elfelejtettünk titeket tájékoztatni. Ez először még vicces volt. Tehát amikor kedden írtunk, hogy jaj, bocs, átraktuk a kett csütörtök szombatról szerda péntek szombatra. Nem probléma, ugye? Nem, tökre szeretek hajnali 3 előtt kelni. Tényleg abszolút semmi probléma nincs. És utána szerdán megint felkelt, nem pénteken megint felkeltem, és akkor megint nem volt, és akkor írtuk, hogy jaj, bocs, megint megváltoztattuk az időpontokat, visszaraktuk kett csütörtök szombatra. Jó, semmi baj, szombat. Asszonykával lettem olyan szombaton este 6-tól 8-ig, még napközben is van, szinte hihetetlen, filmet úgyse akartunk nézni, úgyhogy itt az ideje. És szombaton megint nem volt, megint írtunk, és megint visszaírtak, hogy bocs, megváltoztattuk az időpontokat, a szombati mostantól vasárnap van. És itt volt az, hogy így azt mondtam, hogy ilyen nincs. Tehát ennyire nem lehetnek hülyék, hogy nem lehet egyszerűen embereket elérni a játékban. Tehát most komolyan, ilyen nincs. És ez volt az, ami így gyönyörű, és egyébként végül nem én csináltam meg a tesztet hozzá, hanem odaadtam valaki másnak, aki 3 héten keresztül aludt is valami egy időpontot, és aztán végül valaki harmadik megírta. Tehát ilyen, Jó, hát valószínűleg, ha te csináltad volna, mert olyan kómás lettél volna egy két heti nem alvás után, hogy nem lett volna őszinte az a tesz. Olyan is, én csak egy hands-ont akartam írni belőle, egy oldalt, értitek? Tehát egy oldal, semmi csak... Jó, és hány napig nem aludtál miatta? 3-4. És aztán tudjátok, ki kiszámolja az ember, hogy a GameStar-ban mennyi az oldalpénz, és aztán így... Én nem. Én többet nem. Én többet nem. Jaj. Szóval azért vannak csodák még olyan játékoknál is, amit azért War Thunder Ground Forces, ezt nem mondanám ilyen indinek, meg ilyeneknek. Jó, persze, valószínűleg, de hogy azért a War Thunder egy nagy játék már. Nem tudom, egyébként mekkora a játékos bázisa, vagy mekkora mondjuk hozzámérve a World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships, World of Warchains, meg sok war játék. Szent háromsághoz, de hogy ott is azért történnek még nagyon-nagyon furcsa dolgok. Uh-huh. Hát meg főleg, amikor AAA-s kiadók döntenek úgy, hogy kiadják a késznek nevezett játékukat burkoltan Early Access-ben, tehát volt erre is példa, nem egy, sajnos az utóbbi időben. Mint például Unity. Nem, az egy kész játék, vagy csak nem futott. Semmi. Igen, picit, nem. Csak abszolút semmi nem futott. De tehát, hogy így konkrétan átmentem az ismerősömhöz, akinek volt akkor a Unity idejében 2 titánja, így sorba kötve, meg olyan gépe volt, hogy kocsit lehetett volna venni az árából, meg lovat. Az egy titán árából kocsit lehet venni. Tehát, hogy két titánt összekötsz, akkor az onnantól kezdve borítékkal tud. De mi a ráknak kellett neki két titán? Én is összesen beraknék két titánt, nem erről van szó. Hát, szemreben is nélkül, de hogy... Mert ő egy gamer enthusiast. Tehát, hogy ő lelkes. Meg szeretné, hogyha minden jól. Lehet, hogy csak nem is grafikus. Nem is. Van sok pénze, és nem tudja hova tenni. 24-ig a videóra mi van. Csak azért, mert szereti a játékokat. Igen. Minél jobban szeretitek a játékokat, annál több videóramotok van, gyerekek. Jól jegyezzétek meg. Szeretnétek. Annál többet szeretnétek, igen. Na, és átmentem hozzá, mert én úgy voltam vele, hogy én nem akarom, de ő viszont első nap megvette, és akkor így, jaj, nézzük meg, mert minden, és akkor így ott így személyesen látni az arcán először azt a kétségbeesett fájdalmat, hogy így az ő gépén sem fut rendesen, és akkor egy pár perccel később meg azt az őszinte szívből jövő gyűlöletet, ami úgy a szíved legmélyebb bugyraiból tör elő, hát az mindent megért. Tehát így utána csináltam egy olyan videót, hogy így elmeséltem ezt, mert tényleg ez így mindent elmond. Na és amikor egy ilyen ember, aki konkrétan egy ház árából vesz magának számítógépet, most már akkor licitáljunk följebbre az autótól, tehát egy ház árából... Rákerestem egyébként közben, a 369 000-től indul a kártya, mert ugyanaz nyilván csak attól függ, hogy... Arák se tudja. Na mindegy. De 426 000 az átlagára a különböző dolgokban. Tehát ez egy darab videókártya, ebből van ugye kettő. Igen. Lehet, hogy nem lennék nyugodt, amikor nem fut rajta valami. Igen. De várjál, ez másfél évvel ezelőtt volt. Ez a kártya azóta is még ennyire a high-end kategória? Vagy azóta már A titán a high-end. Tehát, hogy így... Titán, jó. A titán a high-end. Érted? Tehát, hogy... Ez high-end. Jó. Ez high-end. Ez high-end, de volt ennél drágább. Ja nem, most valamilyen nagyon fenn van az ára. Most így nézem, tudjátok, ezt az árdiagramos dolgot, ami közben beütött a mikrofonba, ilyen nagyon fura, és volt már az ilyen elképesztő minimumon a 354 000-en. Az volt az elképesztő minimum, és most egyébként a maximum körül jár, tehát hogy ja, ez most a maximum. Ez nem tudom, gondolom beszerezhetőségtől függ, nem tudom. Egyébként én egyszer csak poénból fogok tartani ilyet, megnézegettem azokat a setupokat, amikor így két processzort is tud fogadni ugye az alaplap, és akkor az játékban semmire nem jó, de egyre fanul néz ki, hogy ez valami hihetetlen, de ezt tudjátok, ez majd akkor lesz, amikor a YouTube videózásból genyesre keressük magunkat. Igen. Ami már csak órák kérdése. Majd jövőre. Ja, hát reméljük. Na jó, úgyhogy Early Access-ről igazániból én ennyit gondoltam. Bennetek maradt még valami? A rengeteg fájdalom. Rengeteg fájdalom és harag az eddig megvásárolt Early Access játékaimmal kapcsolatban. Ott ki magadból. Mi van a Lego Worlds-el? Mi van a Lego Worlds-el? De én ilyeneket... Engem egyébként nem sikerült meggyőznötök, tehát ugye ezentúl is félelemmel fogok tekinteni az Early Access-ekre, és ez nem baj. Hogy meg tudunk győzni. Nem tudunk meggyőzni. Nincs semmi racionális indok arra, hogy vegyél Early Access játékokat. Semmi, whatsoever. Egyedül abban az esetben van értelme Early Access játékokat venni, hogyha bevételet származik abból, hogy hamarabb látják tőled a contentet, mint mástól. Videósként az Early Access-ben van reláció. Videósként van benne reláció? Egyrészt azért, mert contentet készítesz belőle, másrészt, ha olyan típusú content, akkor informálod a kedves nézőidet, hogy ennek a játéknak van-e értelme jelen formájában, vagy nincs. És én ezért is csináltam nagyon sok Early Access-ből videót, most már így kezdek lejönni erről a szárról. Időnként a kezem ügyébe akad egy, de már tényleg annyi kész játékot van szerencsém kipróbálni, hogy inkább azokkal foglalkozom. De tény, hogy továbbra is itt van, és igazándiból, ha meg lehetne fogalmazni tanulságot, az tényleg az, hogy amit Viki, te is mondtál, hogy nem baj az, ha valaki távol tartja magát a megjelenésig, ha lesz megjelenés valaha is. Ez a játék akkor is, tehát ezek a játékok, amik most jónak akarják eladni magukat, azok valószínűleg akkor is jók lesznek, amikor megjelennek. Igen. Sőt, igazából akkor sokkal nagyobb esély van arra, hogy jók legyenek. Ugyanakkor nem árt, hogyha ezt az Early Access-t főleg a Steam oldalon rendbe rakják, mert van rá igény. Ugyanakkor, hogyha ezeket az embereket, akik ilyen szinten már korán érdeklődnek a játékok iránt, és megelőlegézik a bizalmat a fejlesztőknek, akik utána pénzt kapnak, amiből továbbfejleszthetik a játékot, fizethetik a számlát, stb. Stb., akkor tiszteljék meg egymást annyira a felek, a fejlesztők és a vásárlók, hogy ezt így emberi módon kezelik, és nem egymást átverve. Ez ugyanúgy igaz a vásárló oldalra is, tehát megveszed, megelőlegezed a bizalmat, és nem feltétlenül húzod vissza a pénzedet az első hiba után, mondjuk. Egy kicsit elszakadhatok a témától? Persze. Találtam egy videót, ami sok aspektusában mélységesen felháborított, és ezt meg kell osztanom veletek. Találtam egy videót, nem tudom, hogy a csávó ebben a minőségben alkot-e rendszeresen, 2 hete került fel, a 360p maximum, 25 perc hosszú videó, mely idő alatt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 darab közben elhelyezett reklámszünet van beiktatva. A YouTube milliárdos. Tehát ha valaki tudja, hogy hogyan kell ezt így, hogyan kell ezt csinálni, akkor az ő. Most van egy új funkció egyébként, ami így automatikusan berakja ezeket a közben elhelyezett reklámokat, valamilyen logika szerint. Nagyon intelligens, azt mondja a Google. És te ezt elhiszed? Ha te elhiszed, mi is elhisszük. Nem. Én nem vagyok híve a közbeni hirdetésnek. Ja. Én mondjuk egyet szoktam ebbe a 2 órás adásba, aztán nem bocsánatos bűn. Jó, hát nyilván 2 órás adásnál persze, de én nem gondolom, hogy a 30 perces videóban. Én nem szeretem. Én szoktam tenni egyet az ilyen nagyobb váltásoknál, ha van. De egyébként nem sűrű. Én lusta vagyok hozzá. Meg hál' Istennek azért nem mindig tolja be az emberek arcába, tehát annyira intelligens, hogyha láttál egyet a videó alatt, akkor a következőt már skippeli neked automatikusan. Tehát azért nem ilyen ördögtől való ez. Hát sajnos azért... Nem, én se gondolom, csak ízlések és pofonok, és nekem nem. Ja, viszont azt én sem szeretem, amikor tényleg megnyitsz egy 14 vagy 12 perces videót, és akkor tik-tik-tik-tik-tik, ott jönnek a sárga csíkok ott a alsó sávba, de az ugye az mi már, tehát így... Ah. Na, jól van. Én nem értem ezt a csávót, tök jó nézettségei vannak bizonyos sorozatokban, és nem gyárt 360p-nél nagyobb felbontásban videót. De mikről gyárt videókat? Milyen téma? Játékokról. Játék, Minecraft gameplay, webkamera, beszél, vlogol. Emberek, nem látjátok, hogy ez ronda? A szépség nem minden. Lehet, hogy neki belülről fakad a varázsa. És de hogy egyébként, meg így, ha megnézitek, akkor pont úgy néz ki, mintha csak teljes mértékben tehetségtelen lenne, és rosszul renderelnék ki a videókat. Ott áll mögött egy Xbox van, gondolom, egy nagy fekete kocka, a kontroller is hasonlít, de nagyon pixeles, egy halom Minecraftos plüss, egyéb játékokkal kapcsolatos dolgok, monitor, mit tudom én, de hogy közben meg csak 360p. Érthetetlen. Én ezzel nem tudok tovább jutni. De sajnos nem írja ki, hogy hány feliratkozója van. Milyen kár. És most valami YouTube óriást fikázunk közben, kiderülve. Nem a PewDiePie-t nézed? Neki 720. 720p-ben járt. Ennyire még ő se bátor, bár egyébként... Bevétel optimalizálás tekintetében lehet, hogy ez a jó döntés. De milyen jó lenne, így fél perc alatt kirenderelne a gép egy 50 perces videót. Ki lehet próbálni. Az egyik projektben, amin dolgozom, dolgoztunk nagyon fura felbontásokkal, tehát 720x576-os videókkal. És tudjátok, amikor a gép így... így pak! Készen 4 órás anyag. Tessék, vigyette, meg ne lássa még egyszer. És ráadásul egy 4K-s monitoron vágtuk a képanyagot. És annyira vicces volt, hogy amikor megnyitottátok a kirendelt videót... Ott az alsó sarkám. Nyilván annak a pixel számnak megfelel nyílik meg. És ilyen 4K-s monitoron így fent a sarokban, így... így ott van 720x576. Jaj. Alacsony feltöltési sebesség. Ennyire? He? Nézd, az alacsony feltöltési sebesség nem a minőséget veszed le, hanem türelmesebb leszel. Igen. De hogy van közben lámpája, tehát hogy mögötte van a stúdióvilágítás, meg a minden. Akkor csak nagyon skót, vagy nem tudom. Én ezt nem értem. Gamerszék, mit tudom én. Szerintem ez ilyen polgárpukkasztás. Oké, most már küldelt a linket, biztos, hogy csak... Elinkeltem. Ez ilyen polgárpukkasztás. Nézzétek rá, kérlek. Jó, ez most pont egy nem nagyon nézett videója. De én majd de megnézem. Én ezt a csávot vágom. És én ezt a csávot néztem is egy ideig. És csak nekem 360p? Nem. Hát te a Netflix-szel is azért megjártad. A Netflix-szel is megjártam, úgyhogy már teljesen nyitott vagyok bármilyen problémára. Hát nem tudom. De én ezt a csávot néztem, és én ezt csipázom. A stílusa nem tűnik rossznak, be tud köszönni ugyanúgy minden videóban, ennyit tudok egyelőre. De hogy ilyen tök ingadozó, tehát hogy van itt egy videója, amit megnéztek 21 ezeren, van itt egy videója, amit megnéztek 100 ezeren, meg van itt egy pár videója, amit itt 930-an. Oké, én szeretném jelezni, hogy a podcast kezd átcsapni a videósok trash-elésébe. Igen, abszolút nincsenek már semmilyen content tartalma, csak... Ja. Csak na jó, akkor viszont csapjunk át az árásba, én amondó vagyok. Meséljetek, hogy miben töritek a kis buksitokat a következő egy hétben. Viki? Hölgye ki az elsőbség. Én az a helyzet, hogy bevallom, hogy nekem problémát okoz a Siriusnak a Sims-es e-sportháza, mert azóta én ezt csinálom. és annyira rákaptam, és te valószínűleg már tudod, csak még nem jutottam el odáig a videódban is, hogy ha 1 millió fannya lesz a streameremnek, akkor nagyon sok pénzt lehet keresni nagyon gyorsan. De az hogy... a helyzet, hogy erről tudok, de hogy én nem jutottam még el odáig, hogy streamerem lehessen egyáltalán. Oh. Nekem van, és tehát ez a pár óra leforgása alatt ilyen 15 000 simileont összegyűjtött, és várom, hogy ezt most fedeztem fel, tehát azóta fél órát se játszottam, és várom, hogy mikor jön el az időpont, hogy annyi pénzem lesz, hogy megunom a játékot, mert ez szokott egyébként nálam előfordulni. Mm-hmm. Úgyhogy ezt valószínűleg a héten elérem. Igen, ez innentől igen, ez így valószínű. Igen, már maga az e-sport, mint versenyzés is tetemes mennyiségű pénzt termel. Igen. De ez a streamelés, igen, ezekkel a donationokkel, ez... gyilkos. Ez a való életben így működik? Csak nem nálunk? Az a helyzet, hogy nálunk is kezd kialakulni a donation kultúra. Rémisztő. Komolyan? Igen. Ú, streamernek kell lennem. Nem rémisztő szerintem, csak én személy szerint kicsit attól félek, hogy esetleg idő előtt úgymond szárazra fejik a hazai nézőket. Ez nem fejés, mert nem kéred. Hanem... Hát jó, de érted, hogy, tehát, hogy idő előtt mondjuk elapadnak ezek a források, mert túlságosan kiaknázzák őket. Igen, én felgyújtottam a streameremet. Illetve nem én gyújtottam fel, a streamerem volt ügyetlen, és ő gyújtotta fel magát, csak nem állítottam meg a történteket. Nem tudtam, hogy meg lehet. Úgyhogy... Annyira magas volt az APM, hogy kigyulladt a klaviatúra, és így... Ne, annyira nem tudott főzni. Ja, vagy cooking skill. Vagy rágyulladt a konyha. Igen, igen. Ti mivel fogtok játszani? Én folytatnám a Hol lakok jövő hónapban játékot. jelenleg ez csapatjuk, egyre izgalmasabb dolgokat találunk. A személyes kedvencem a 8000 forintos közös költség, ahol kitakarítjátok a lépcsőházat. Mert így be van osztva, hogy kitakarítja a lépcsőházat mikor. Ez volt az utolsó, ami így lepattant rólunk, amit így nem tudtam hova tenni már igazán. Úgyhogy lakáskeresés hátán. Ennek ellenére lesz valószínűleg holnap és valószínűleg csütörtökön is lesz rendesen Minecraft stream, ugye a Politronon. Ez viszont a videóval lesznek komoly problémák, mert holnap egész nap megyek, tehát lesz egy meetingem a Legóval, utána el kell mennem a GameStarhoz, utána megyünk lakást nézni, utána megyek haza, vissza streamelni, tehát hogy ez így elég húzós, hogy a videó hogy fog kikerülni a csatornára, de majd van egy fél óra vagy hónap közben, úgyhogy ezt majd megpróbálom akkor összerakni. Viszont stream az lesz, szerda este XCOM, tehát szerda este végre én is XCOM-ozom, valamikor még a héten valamilyen formában mindenféleképpen This War of Mine, tehát hogy most már vasárnapig bezárólag mindenképpen lesz This War of Mine, nem feltétlenül streamben, lehet, hogy videóban, de hogy ja, az is mindenféleképpen lesz, és nagyon régóta tolom a Homeworld-nek az új csodáját, úgyhogy azt is mindenképpen szeretném megcsinálni, és jelenleg ennyi. Szeretnék tartalmat gyártani. Az a helyzet, hogy most elkezdtem tartalmat gyártani, és elkezdett meglátszódni a nézettségen, tehát elkezdett visszafele vergődni abból a lefele menő spirálból, és ez sokkal jobb érzés, mint az, hogyha nem. Úgyhogy most megpróbálom ezt mindenféleképpen megtartani, hanem javítani rajta még nagyon-nagyon sokat. Úgyhogy ja, most ezek a tervek. Viszont kövessetek Instagramon, mert egyre jobb képeket posztol. Egyre jobban tetszenek. Sirius a jacuzziban. Azt nem posztoltam ki, azt a képet. Actually, de készült kép. Ahogy a jacuzziban. Akkor jacuzziban. Még nem posztoltad ki. Nem is fogom, mert azt csinálta kintről, nem, egyszerűen nem néz ki annyira jól. Tehát az nézek volna ki nagyon jól, amikor megvárom, hogy besötétedik, és ugye ilyen színváltósan világított a jacuzzi, és bentről készítek képet róla, viszont annyira gőzölgött az egész, hogy nem mertem se a kamerámat, se a telefonomat így bevinni emiatt, úgyhogy. Nekem a vlog csatornámon van egy wellness-es videó, és még a víz alatt is GoPro-ztam. Úgyhogy így nem volt lehet nézni. Én nem vittem GoPro-t, és szétvittem ugye a kompaktomat, ami nincs a közelemben, illetve a telefonokat vittük. Úgyhogy ja, Instagramon nagyon-nagyon aktív vagyok. Szégyenletes egyébként. Na jó, akkor már csak én maradtam minden, igen, igaz? Igen, így van. Hát nálam gátlástalan Rust videók áradata várható a héten, illetve Hearthstone is. Illetve 9-én, ha minden jól megy, feltámad hamvaiból az Overwatch bétája, úgyhogy lehet, hogy rá Overwatch, te jó Isten, feltámad az Overwatch! Viki, te akkor kaptál a teszt hétvégére? Igen. Az valószínűleg feltámad ugyanúgy. Yeah! Rise! Eddig tapasztalatok azt, hogy elméletek az a teszt hétvégés kódokat, azokat ugye csak a teszt hétvégére kellett volna, hogy megkapjátok, de hogy senkinek nem inaktiválódott. Úgyhogy simán lehet, hogy most is aktiválódni fog majd. Jó. Nagyon jó, mert még két napig nincs főnök az irodában. Hát akkor... Ez így, igen. Holnap vagy holnap után este egy kis lövöl, de az beficcelhet. Szóval nálam így Rust várható, illetve privátban biztosan Tomb Raider, This War of Mine és nagyon sok XCOM 2, az már másik kérdés, hogy ezek videóban hogyan fognak megmutatkozni, illetve hát az Overwatch-ot is akkor kipróbáljuk, mert érkezik hozzá egy vadonatúj játékmód is, amiről még nem árultak el úgy különösebbet, csak annyi, hogy két új pálya is lesz hozzá, aztán majd meglátjuk, hogy mit alkotnak ezen a fronton. Emellett igazándiból most így nem nagyon gondoltam mást. Vannak ilyen ötleteim, hogy miről lehetne még, tehát így a Tomb Raiderről, ha majd kellő időt beletoltam, meg az XCOM-ról szeretnék tető alá hozni bemutatókat, tehát hogy így összeszedettebb videót így készíteni róluk. Meg igazándiból van egy raklap, de most tényleg 20-valahány játék, aminek itt van a kódja nálam, és csak arra vár, hogy kipróbáljam, tehát ezek közül bármikor... Szóval amennyi? felcsapok egyet, és úristen, akkor hajrá. Már nem kérek bekódokat, hogyha nem érzem azt, hogy lesz időm befejezni. Nekem meg van egy-két ilyen HR-es PR-os, akik így szoktak maguktól már küldeni, és így én meg így tényleg tök jó fejek meg minden, igazán el szoktam fogadni őket, viszont ők is tudják, hogy nem mindegyikből lesz videó, vagy nem mindegyikből lesz valaha is videó, tehát hogy nem mindegyikből azonnal inkább úgy fogalmaznék, és nem mindegyikből lesz egyáltalán videó, de azért elég jók szoktak érkezni. Például itt van nálam a Punch Club, 25-én, február 25-én jön egy olyan játék, hogy Life in a Bunker, tehát az... Ó, az nálam is itt van valahol, az érdekel egyébként. Nálam most egy tök fura dolog történt, megérkezett az egyik forgalmazótól a lista, hogy milyen játékok jönnek a hónapban, mik érdekelnek, ilyenek, ilyesmik, most nem mintha lenne rá időm, de érted, azért álmodozni lehet, tudom én, és aztán megpróbálom, érted, csak hát nem a megjelenés dátumánál, hanem egy kicsit később, de hogy az attól még ugyanúgy content. Holnap én az Unravel most így eszembe jutott. Igen, például az Unravel az most nagyon nagy helyben van, és volt egy játék, egy Naruto-s játék, ami konkrétan nem kértem. Tehát, hogy nem írtam, hogy kérem, nem semmi ilyesmi. Írt a forgalmazó, hogy jaj, nagy baj van a Naruto, nem tudom mivel, mert ez is Xbox, na mindegy. Szóval, hogy nagy baj van a Naruto-s játékkal, mert hogy nem fognak tudni mindenkinek adni, csak nagyon-nagyon keveseknek. Mondtam, hogy állj, de kárna, mindegy! Na, igen, akkor, hogy nem is kértem, akkor nem fogok kapni. Jó, fejleszek, nekem nem kell. Kód. És így állok, hogy remélem mindenki értette, hogy én ezt a játékot nem kértem. mert hogy nem lesz időm videót csinálni róla, ráadásul egy Naruto-s videó nagyon-nagyon ciki lenne. Tehát amikor, ó, nézzétek, itt ez a csávó, és kiderül, hogy ő a főszereplő. És nem tudom, hogy hívják. És így nem tudom, hogy hívják. Orochimaru meg, Michimakanu. És nem akarok beleszállni egy Naruto-s tartalomba, mert egyszerűen nem tudnám. Hát igen, a Naruto az elég nagy univerzummal rendel, kiterjedt irodalommal rendelkezik már ahhoz, hogy ne ismerje az ember, ha csak úgy belecsöppen. Én se ismerem. Na jó, szóval így nálam így ennyi van most. Igazándiból Rust videók, az nekem is tetszik, nézőknek is tetszik, úgyhogy így ezt csapatom, és holnap lesz 3 éves a csatornám. Yeah! Wow! Holnap van inkább úgy fogalmazni, hogy 3 éve, hogy az első játékvideót feltöltöttem ide, ami a Mass Effect 3 volt. És meg lehet nézni mind a mai napig, és katasztrofális. Szóval, hogyha gondoljatok, keresetek rá, így rendezzétek a videómat így legrégebbi szerint időrendi sorrendbe, és röhögjetek egy jót. Vagy szörnyűködjetek, vagy mind a kettő. Na jó van, mi viszont akkor megköszönjük szépen mindenkinek a kedves figyelmét, hogy akik idáig hallgattak, vagy néztek is minket, reméljük, hogy kellemesen telt az estétek. És akkor találkozunk jövő héten, ahol megint beszélünk majd játékokról. Ki tudja, talán sikerül a 25. adásra összehoznunk a 4 fős achievementet, de ha nem, akkor se búslakodjatok, valami mindig lesz. Köszönöm viszont szépen, hogy itt voltatok. Hát igen, lassan fél év. Sőt, van már fél év. Van már fél év? Hogy augusztusban kezdtük. Te jó Isten! Wow. Hát az idő... Ne is mondd, rémisztő. De jó van, sziasztok! Sziasztok, jó hét, pá! Na, most végeztek. Csá. Mit teszel? Tóhalas szendvicset hagymával. Hello! Hello! Nem, mert azt hittem, még lesztek. Pont beszéltük még adás elején, hogy kéne így enni nyugodtan, és akkor az milyen jó lenne. Szóval én gasztrokeszt. Kajámat folytatnám, a zöldségeket ellopkodtam róla. De nagyon jó arc lennék, így odaadnám az ölébe, de az nagyon valótlanul néz neki, úgyhogy majd csinál magának. Hát vagy a szájába ilyen kis eper darabok közben legyezik. Hogy sem. Így közben masszírozom a hátát az egyik kézeletetem. Úgy. Hát kényeztetni kell a hölgyeket. Hát szegény dolgozott egész nap. Igen. Így van. Főnök nélkül az irodában. Ja, bárcsak a munka kevesebb lenne attól. Jaj, tényleg ne is.